NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door staking in Duitsland liggen het trein- en vliegverkeer vandaag zo goed als stil. Ook bij bussen, trams en de metro wordt gestaakt, net als in het goederenvervoer. De Duitse vakbonden eisen meer loon. De Amerikaanse failliete Silicon Valley Bank is overgenomen door de First Citizens Bank. De spanningen in de financiële wereld kunnen daarmee minder worden, denken analisten. Op een evenement in Assen zijn gisteren tientallen showauto's bekrast en beschadigd. Zeker 25 auto's waren bekrast of de spiegels waren vernield. En er waren ook wielbouten losgedraaid. De politie van Assen bekijkt beelden van dashcams. En een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken en bewoordingen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Ze hebben bijvoorbeeld verwijzingen naar etniciteit geschrapt als zwart en zigeuner. Het weer, winterse buien met regen, natte sneeuw en hagel. In de loop van de dag minder buien en ook vaker de zon. Bij een koude noordwestenwind wordt het vandaag 7 of 8 graden. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits loopt ten einde. Het loopt eigenlijk alleen nog maar vast op de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen staat het over 2 kilometer stil door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht. Omrijden doe je via de route over de A50 en de A15. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 27 maart met vandaag aan tafel... De Spraakmaker. Nienke Meijer, onze minister van Oplossingen. Want we gaan van start met een nieuw project. En dat gaat over mentale druk op jongeren. En hebben het specifiek over mbo'ers. Dan denk je wat, je bent 18. Hoe kan jij nu een burn-out hebben? Like, hoe komt dat? In het Mediaforum. Het fijne aan radio is dat je als luisteraar zo lekker weet waar je aan toe bent. Maar er is verandering op komst, want de FM-frequenties worden opnieuw verdeeld. Deze week sluit de inschrijving. En verder... Opportunisme viert hoogtij op de arbeidsmarkt. Mannen als basis en vrouwen als het zo uitkomt, ziet Susanna Jansen. Zij is schrijfster van het Pauperparadijs. Vandaag start een campagne om vrouwen meer uren te laten werken. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Meer concurrentie op het spoor zorgt voor beter treinverkeer. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wie temt de monopolist op het spoor? Strijd om het spoor. Ondanks de chaotische toestanden op het spoor... lijkt ze namelijk verzekerd te zijn van haar monopoliepositie. Ik vind dat we op het spoor inderdaad meer concurrentie zouden moeten hebben. Als de NS niet aan het personeel kan komen... dan moeten we misschien erover nadenken dat we lokale, regionale treinen overlaten aan de provincies. De Duitse Arriva heeft inmiddels een flinke vinger in de treinenpap... en doorbreekt daarmee het monopolie van de NS. En waarom ook niet? Ik zie ook dat provincies tevreden zijn over de manier waarop die treinen... worden uitgevoerd. Spraakmaker is dus minister van Oplossingen Nienke Meijer. Goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. Jij reist geregeld met de trein. Zeker. Zit jij te wachten op een stukje marktwerking op het spoor? Nou, ik geloof er echt helemaal niet in. Ik denk marktwerking heeft heel veel voordelen... maar eigenlijk niet voor semi-publieke functies. En ik vind openbaar voor iets waar eigenlijk een semi-publieke functie heeft. En waarom werkt het daar niet? Omdat je daar. De vraag is of marktwerking nou daadwerkelijk gaat leiden tot een betere service of lagere prijzen. En dat zie je in heel veel publieke functies in de afgelopen jaren dat helemaal niet gewerkt heeft. En ik ben zelf echt heel tevreden eigenlijk over de NS. Oké, dat kan. Ik hoor altijd heel veel klachten, namelijk over de NS ook. Mensen die zeggen treinen rijden niet op tijd, treinen vallen uit. Heb jij geen last van? Nee, ik rijd tussen Haarlem en Amsterdam bijna iedere dag. En ja, soms is het vol, maar nou ja, dat kan ook gezellig zijn. Ja, oké. Ja, het is wel zo, ja. Voor Mediaforum is hier alvast RTL Nieuws adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark. Mireille, ook goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent werkzaam aan de commerciële kant, zou je kunnen zeggen. Eerst hoofdredacteur van BNR en nu dus bij RTL. Ja. Kun je dan zeggen, concurrentie is dus goed, vind jij, of dat niet? Niet overal. Nou, ik bedenk me altijd, waar gaat het uiteindelijk om? En dat is die reiziger. En als reiziger heb je gewoon maar een paar wensen, denk ik. En dat is gewoon dat je van A naar B gaat op tijd. Dat er een schone trein is. Dat je lekker kan zitten. Dat je misschien kan werken in de trein. En hoe dat dan aan de achterkant geregeld is. Of je met een gele, blauwe, rode trein reist. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar het gaat uiteindelijk om die reiziger. En ik denk dat dat af en toe een beetje uit het oog verloren raakt. En Nou, ik denk, ja, regel het gewoon. Ja, maar goed, die andere bedrijven zoals Arriva, die zullen zeggen, wij kunnen die reiziger beter bedienen. Nou, waarom, dan moeten zij dat zeker doen. En is het alleen recht en mogen wij het niet proberen? Ja, ik denk dus het gaat om die reiziger. En als zij kunnen aantonen dat zij dat beter kunnen dan de NS... ja, dan zou ik zeggen, doe dat vooral. Ja, dus dan ben jij er wel voor dat iedereen voor die aanbesteding in aanmerking komt. En ook echt serieus in aanmerking komt. Als het beter wordt voor die reiziger, dan uiteindelijk wel. Ja. Nienke, ben je daar gevoelig voor of zeg je nee, dat het wordt gewoon niet beter? We moeten het niet proberen zonder van de energie. Nee, ik ben het absoluut eens. Het gaat om de reiziger. Maar hoe ga je dat dan... iedereen belooft dan van het gaat beter worden. En tot nu toe zie je eigenlijk dat concurrentie... uiteindelijk moeten al die bedrijven ook gewoon goed kunnen draaien. Dus dan is het de vraag of ze meer kunnen investeren... in betere treinen, in meer conducteurs. En ik zou zeggen, van laten we eerst zorgen... dat gewoon het openbaar vervoer in Nederland nog een stuk beter gaat worden. En dat vraagt om investeringen. En niet om meer marktwerking en concurrentie. Gaan we nu kijken wat u erover te zeggen heeft. Rafael Hunsucker heeft ons vanmorgen gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U denkt dat concurrentie heel erg goed zou kunnen werken... ook omdat het in bijvoorbeeld Italië goed werkt? Ja, precies. We hebben in Nederland altijd een beetje een soort provinciale blik... op dit hele vraagstuk. En dan wordt er wel eens verwezen natuurlijk naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvan mensen weten dat het een totale ramp is. Maar in Italië gaat het juist extreem goed. En het zou mooi zijn als we daar eens een keer naar zouden kijken. De treinen in Italië rijden eigenlijk veel beter... dan in een land als Nederland, juist door die concurrentie. Je kunt dus op hetzelfde traject, bijvoorbeeld tussen Milaan en Rome... kiezen tussen twee aanbieders. En dat is precies wat je moet hebben. In het Verenigd Koninkrijk zijn trajecten uitbesteed aan één enkele aanbieder. Daar heb je dus eigenlijk nog steeds geen concurrentie. Heb je eigenlijk nog steeds een monopoliepositie. Maar als je dus ziet wat er gebeurt als je hetzelfde traject... door meerdere aanbieders laat bedienen... ja, dan leidt het eigenlijk tot een veel betere dienstverlening... en tot betere prijzen en tot meer investeringen. Dus in Italië heb je zeg maar de Italiaanse NS... en een andere maatschappij, Italo. Ja. En die houden elkaar eigenlijk de hele tijd scherp. Ja, maar er is maar één spoor, neem ik aan, toch? Of liggen er meerdere sporen naast elkaar, parallel? Nou, er is op hetzelfde spoor dus concurrentie tussen twee aanbieders. Dus het is niet dat die over een ander spoor rijden. Nee, inderdaad. Precies. Dus je moet, als je een bepaalde tijd ergens moet zijn... heb je ook niet echt een keuze. Jawel, je kunt dus bijvoorbeeld om 9 uur vertrekken met Trenitalia... of om 9:10 met Italo. Die treinen vertrekken vaak ongeveer op dezelfde momenten. Ja, en dan kom je 10 minuten eerder of 10 minuten later aan natuurlijk op je bestemming. Maar je hebt dus op hetzelfde traject op hetzelfde moment... Hè, die treinen kunnen gewoon achter elkaar rijden. Keuze tussen twee verschillende aanbieders. En waar baseer je dan je keuze op? Als het maar 10 minuten tijdsverschil in zit? Ja, precies. Bijvoorbeeld dus niet op die tijd, maar bijvoorbeeld op de prijs. De prijs is een verschil. Of de diensten die ze aanbieden. Als je bijvoorbeeld gebruik wil maken van het boordrestaurant, kies je voor Trenitalia. Die zijn meestal iets duurder, maar die hebben dus meer dat soort functionaliteiten. Die hebben ook andere abonnementsformules bijvoorbeeld. Terwijl als je meer op de prijs let, dan kies je bijvoorbeeld voor Italo. Ja. En je kunt ook bij de ene kun je bijvoorbeeld een 10-rittenkaart kopen. Dat kan weer bij de andere weer niet. Dus zij komen steeds met nieuwe varianten en formules. Ja. Om eigenlijk de reiziger naar zich toe te lokken. Ja. Dus bij Italo kun je nu bijvoorbeeld een speciale plaats voor je hond reserveren. Nou, dat hebben ze gewoon bedacht om mensen hun trein in te lokken. Ja. En zo zie je dat ze dus met steeds dingen komen om de reiziger eigenlijk tegemoet te komen. Ja, klinkt ideaal. Ik ben benieuwd of dat op ons spoorwegennetwerk ook kan. Dat je elke 10 minuten dus een trein gaat rijden. Want dat is wel de voorwaarde dan. Hè? Ik bedoel, hier in Nederland heb je op sommige trajecten elk 30 minuten een trein. En dan heb je bijna geen keuze meer, zou je zeggen. Als je dan steeds moet kiezen voor een ander. Ja. Dus die elke 10 minuten is wel een voorwaarde. Nou, dat lijkt me wel. Hè. Er rijden nu op bepaalde trajecten elke 10 minuten treinen van de NS. Waarom zou je niet 10 minuten eerst de ene en dan de ander laten rijden? Dat zou volgens mij prima kunnen. En dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen, weet ik veel wat, Amsterdam en Eindhoven voor een trein van NS of een trein van Arriva. De ene vertrekt om 9 uur, de andere vertrekt om 9:10. Je kunt natuurlijk ook op tijd kiezen. Hè. Als je echt precies op dat ene moment ergens moet zijn, dan kiezen voor die ene aanbieder. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk wel een kwartier speling in hun leven als ze iets moeten doen. Kortom, je hebt in ieder geval wat te kiezen daar. Dank, Rafael Hunsucker was dat. Gaan we naar Jasper Jacobs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb als tolk Spaans, ben ik regelmatig in andere delen van Nederland. Ja. En ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik opnieuw uit en in moest checken. Omdat ik bij de concurrent, met de concurrent moest reizen. Ik kon ook met geen enkele andere trein. En ik heb ook bij een trein bijna een aansluiting gemist. Zodat ik in de rij stond, dus om opnieuw met mijn kaartje langs een apparaat te gaan. Oh ja. En ik zie ook weer met de privatisering dat de NS weer flink wordt voorgetrokken. Net als de KPN destijds, toen de PTT de KPN werd, toen de telefoon werd geprivatiseerd. Schiphol wordt enorm voorgetrokken. En als tolk maak ik ook dat de middelaars die ons inzetten, bepaalde middelaars enorm voort wordt getrokken. Dan zit ik in de luchtvaart, dan ben ik ook nog reisleider. Zit ik regelmatig in het vliegtuig. Ja. Nou, luchtvaart is helemaal vrijgelaten, mag allemaal niks kosten. We stonden 4 uur in de rij om naar binnen te kunnen. Omdat er niet genoeg afhandelaars waren, niet genoeg bagagemedewerkers. Ja. En heb je ook nog een hopeloze bureaucratie. Ik hoor een heel mooi verhaal over Italië. Ja. Maar ik ben benieuwd, want er was altijd het verhaal van ja, privatisering, minder bureaucratie, kleinere overheid. Nou, ik zie het tegenovergestelde als top, waarbij het echt alleen maar moeilijker wordt. Ja, want ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag, wat vindt u van onze stelling? Meer concurrentie op het spoor zorgt voor beter treinverkeer. Daar bent u het niet mee eens. Heb ik dat goed gehoord? Nee, volgens mij is geen concurrentie het beste en gewoon een goede controlerende instantie, dus een goede toezichthouder die kijkt of het allemaal goed gaat. Het verhaal dat het allemaal beter kan. Ik hoor een mooi verhaal over Italië, dat hoor ik voor het eerst nu net. Ja. Door de mede-inbeller. Ja. Maar ja, dat kan ik niet beamen. Ik heb geen idee over Italië. Maar over het algemeen zie ik bij privatisering dat bureaucratie juist erger wordt. Mm-hmm. Wordt beloofd dat het minder erg wordt. Ja. En dat het eerder slechter en duurder wordt dan goedkoper en beter. Oké, dus u zegt vooral niet doen. Dank u wel, Jasper Jacobs was dat. Gaan we naar Wijnand Veneman. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent OV-onderzoeker aan de TU Delft. Zorgt meer concurrentie eigenlijk wel voor beter treinverkeer? Dan praat je met een wetenschapper en dan wordt het altijd een enerzijds-anderzijds verhaal. Ja, maar dat krijg je dan. Ja. Dat krijg je dan. Nee, wat we hebben gezien is dat de aanbestedingen van treindiensten in de regio. De NS die zei lang geleden roepen deze treindiensten maken voor ons geen geld. Dus die willen we niet meer. En dan hoeven wij ook geen geld meer. Dat is lang geleden gebeurd. Die treindiensten werden overgedragen aan provincies. Zoals tussen Groningen en Leeuwarden rijdt dan zo'n mooie blauwe trein. En daar waren in één keer die provincie en die vervoerder, in dit geval Arriva, hele slimme dingen aan het doen. En elke 10 jaar werd dat keurig aanbesteed en dat werd echt wel beter. Ja. Dus daar zien we dat dat heel goed gaat. Je hoort heel veel heel brede redeneringen door allerlei mensen die. Dus als dat dan werkt, nou, dan moet je dat dus doen. Nou, nee, want we zien in meer complexe omgevingen die je in Nederland in de Randstad hebt, als je daar gaat aanbesteden, dat is denk ik een terechte vraag ook ten aanleiding van het Italiaanse voorbeeld. Dat is vrij duidelijk. Er ligt gewoon een groot lang stuk spoor waar je een trein overheen kan jagen en dan nog een andere trein erachteraan. Dat kan prima. Maar als je nadenkt over hoe dit in de Randstad al die treinen door elkaar krioelen, wordt het allemaal iets ingewikkelder. Nou, en daar is het de vraag of je daar met een aanbesteding en allemaal treinen door elkaar heen dat wel op orde kan krijgen. Ja. Dus daar hebben we twijfel over. Dat hebben we ook gezien in voorbeelden in Engeland, waar dat een tijd geprobeerd is, ook rondom Londen, en waar men op een gegeven moment bedacht heeft, god, dit wordt te gek, we gaan weer een stapje terug doen en we maken het weer meer des overheid. Ja. Dat onverlet dat je nu nog wel degelijk kan nadenken over, goh, waar zitten nog meer mogelijkheden voor vervoerders als Arriva om een deel van het net te betwisten, zoals dat zo mooi heet. Ja, want laten we het even daarop focussen. Hoe Arriva dat nu doet dus op die plekken waar de NS nu niet meer rijdt. Doen ze dat volledig zelfstandig of is dat ook gedeeltelijk gesubsidieerd? Nee hoor, dat wordt hartstikke gesubsidieerd. Oké, dus dat wordt wel gesubsidieerd. Ja, dat is niet onbelangrijk om te weten, toch? Dat je succesvol kunt zijn, maar dat we wel daaraan moeten bijdragen met elkaar. Ja, maar dat is hoe het werkt natuurlijk, is dat omdat je de aanbesteding hebt, dat er wel een prijsdrukkend effect is. Dus als je gewoon maar zegt, goh, jij mag hier de komende 100 jaar treinen rijden, doe maar wat je doet. Ja. Krijg je daar de neiging van de vervoerder om niet heel efficiënt te zijn. Ja. De aanbesteding zorgt er wel voor dat vervoerders efficiënt zijn. Arriva is hartstikke efficiënt, maar er moet wel geld bij. En wat als nou dat, als we even dat Italiaanse voorbeeld loslaten. En we gaan voor. Nu heeft de NS het exclusieve recht op een groot deel van het spoor. Wat als je dat meer op zou delen, zodat Arriva bijvoorbeeld of een andere maatschappij zou kunnen rijden op het traject, noem maar wat, Amsterdam-Schiphol? Ja, nou dat zou op termijn natuurlijk wel kunnen. Maar daar zijn we nu helemaal niet klaar voor. Want daar moeten alle dingen geregeld worden voor hoe ga je dan om met het materieel, hoe ga je om met personeel. Van de pensioenen van het personeel tot aan de kleuren van de trein zijn er allerlei dingen die dan te regelen zijn en die nu niet geregeld zijn. Waarom is dus dat een probleem? Je zou zeggen, omdat je daar nog jaren voor nodig hebt om dat goed voor te bereiden. En maar ik begrijp het niet zo goed, want je hebt toch gewoon dan als jij een aanbesteding wint als bedrijf, dan is dat toch aan jou ook vervolgens om dat vervoer te regelen, om het personeel aan te trekken. Dat is toch de concurrentie, dat is toch het hele idee? Ja, maar een klein voorbeeldje. Als je een trein wil kopen, ben je 4 jaar verder. Ja, dus als je nu zegt, oh, dat gaan we doen, ja, dan heeft de vervoerder in pas over 4 jaar nieuwe treinen kunnen kopen. Ja, nee, dat snap ik. Maar als Arriva, ik neem even steeds dat voorbeeld, maar nu zegt, wij kunnen dat doen, ja, dan doe je dat. En als je de aanbesteding wint en je kunt het niet, nou, dan vette pech. Gaat het naar een ander. Dat is de markt. Ja, maar we hebben het natuurlijk over een concessie die in 2025 zou vervallen. Mm-hmm. En dus dan, ik probeer dat in die context te plaatsen. Ja. En daar wordt het dus heel erg lastig. Ja, oké. Okay. Dus u zegt eigenlijk, het is niet wenselijk op dat grote spoornetwerk om dat te doen. Het gaat eigenlijk niet werken. Nee, ik zeg, dat zou je wel kunnen doen. Maar dan zijn we nog veel jaren verder voordat we goed geregeld hebben dat het zou kunnen werken. Ja, maar voor nu dus niet. Dus deze rechtszaak waar we het nu over hebben, zegt u, komt eigenlijk te vroeg. Ja. Ja. Dank u wel. Wijnand Veneman was dat. Gaan we naar Anne Hettinga, bestuursvoorzitter van Arriva Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dus via een bodemprocedure een plek op het hoofdrailnetwerk bemachtigen. De belangrijkste treinverbindingen zijn dat. We horen heel veel reizigers zeggen, doe het niet, we willen geen marktwerking. Wat zegt u dan? Nou, dat is dan gebaseerd op weinig onderzoek. Want in de afgelopen 20 jaar is de marktwerking geïntroduceerd. En aantoonbaar in de gebieden waar aanbesteed is, is het beter voor de reiziger geworden. Meer dienstverlening, lagere tarieven, betere punctualiteit, betere betrouwbaarheid. Dus kortom, in belang van diezelfde reiziger. En voordat je iets roept, moet je wel iets onderzoeken, denk ik. Ja, maar we horen ook net, daar komt wel subsidie bij kijken om dat goed te kunnen doen. Maar dat geldt voor iedereen. En op het moment dat je iets minder subsidie verleent, dan krijg je iets minder dienstverlening. Maar dan hoeft het nog steeds niet beter te zijn. Nu hoorden we net alleen de hoeveelheid dienstverlening. Ja, nu hoorden we net Wijnand Veneman zeggen, eigenlijk komt deze rechtszaak te vroeg. Want deze aanbesteding gaat dan over het jaar 2025. Als u een groot deel van dat spoorrailnetwerk zou kunnen bemachtigen als Arriva, bent u dan in staat om voldoende materieel en personeel te regelen? Want hij twijfelt eraan dat lukt. 2 jaar is een hele korte tijd, maar je kunt ook een aanloopperiode met elkaar afspreken. Je hoeft helemaal niet het hele hoofdrailnet in 1 keer in 2025 over te doen aan een andere vervoerder. Daar kun je een hele goede fasering voor aanbrengen. En dan is het leveren van treinen wel mogelijk. Arriva heeft een hele grote treinenvloot samen met haar moedermaatschappij Deutsche Bahn. Mm-hmm. Dus we zijn best in staat om daar in de eerste jaren al een stuk dienstverlening te doen. Ja. En 2025 betekent ook niet dat je ineens van alles over zou moeten doen qua netwerk. Dat kun je ook in delen doen. Ja. Nou, is er op u ook nog wel eens kritiek geweest over de slechte staat van de treinen bijvoorbeeld? Waarom zou u nou een druk traject als Utrecht-Amsterdam bijvoorbeeld aankunnen? Nou, iedereen zou in principe natuurlijk een stukje dienstverlening kunnen. Maar Arriva heeft in de afgelopen jaren heel goed laten zien dat ook op trajecten waardoor andere vervoerders gereden wordt, wij in staat zijn om daar een stuk dienstverlening van over te nemen en ook die andere vervoerders te laten rijden. Dat gaat prima samen. Uiteindelijk ben je met elkaar verantwoordelijk, mm-hmm, als NS en Arriva en alle overige vervoerders, voor het vervoeren van die mensen op hetzelfde spoor. Ja. En dat behoeft niet altijd door 1 treinenfirma gedaan te worden, heeft de ervaring in de afgelopen jaren laten zien. Nee. En wat is uw doel? Wilt u dat hele traject wat de NS nu heeft, want het is nogal groot, hè? Of zegt u nou, een deeltje zou ook al goed zijn als ze maar toegang krijgen? Nou, voor 2025, het jaar 2025, zou het verstandig zijn om delen daarvan aan te besteden. En goed, en daar ga ik mee met wat Veneman net zei, een perspectief te bieden, wanneer wil je de rest doen, zodat, mm-hmm, partijen zich daarop kunnen voorbereiden en dat goed mogelijk is om het vervolgens ook de rest te laten overdoen. Ja. Voor de korte termijn zijn het een aantal regionale lijnen waar we voor opteren. Mm-hmm. En dat zou prima 2025 in kunnen gaan. Ja. En nu zeiden mijn gasten hier aan tafel, de reiziger moet wel voorgaan. Het gaat om de reiziger. Wat kunt u de reiziger beter bieden dan de NS nu? Betere betrouwbaarheid, hogere dienstverlening, betere dienstverlening, lagere kosten. Wat we aantoonbaar in de afgelopen 20 jaar hebben laten zien. En wat is dan hogere dienst of betere dienstverlening? Waar moet ik dan als reiziger aan denken? Nou, er werd net gesproken over 2 keer per uur rijden. En wij willen juist dat tussendoor gaan rijden, zodat reiziger 6 keer per uur kan gaan rijden. Nou, dat klinkt goed. Nou, de rij is al binnen. Dank, Anne Hettinga was dat van Arriva. Gaan we toch ook nog even naar de NS. Alptekin Akdoğan is daarvan. Goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre is het een spannende dag voor de toekomst van de NS? Nou, laat ik eerst beginnen met meneer Hettinga te antwoorden. Betere dienstverlening. Nou, meneer Hettinga heeft onlangs een nieuw product in de markt gebracht. Dat is de nachttrein van Arriva, die meer stilstaat dan rijdt. En daarnaast lagere kosten, dat betwijfel ik. Uiteindelijk is het treinkaartje even duur. En betalen we ook nog eens belastinggeld om hem te kunnen laten rijden op die lijnen. Ik denk niet dat de reiziger en de burger beter af is met meer marktwerking op het spoor. Ja, dat zegt u. Hij zegt weer het tegenovergestelde. Dus het is een beetje, hè, wie geloven we nu? Maar even terug te komen op mijn eerste vraag. In hoeverre is het een spannende dag voor de toekomst van de NS? Ja, het is uiteraard spannend. Hè. Het is een rechter die een uitspraak moet doen of de zaak gaat behandelen. En we weten niet wat er van tevoren uit gaat komen. We hebben alle vertrouwen in dat wij de juiste interpretatie hebben van de wetgeving. En dat deze onderhandse gunning voor de komende hoofdrailconcessie ook rechtmatig en wetmatig is. Dus in dat opzicht heb ik niet veel, maak me niet zoveel zorgen. Nee, maar goed. Stel nou dat, dat ze gedeeltelijk gelijk krijgen. Dat ze misschien niet die aanbesteding krijgen voor 2025. Maar dat de rechter zegt, nou ja, gekeken ook naar Europese wetgeving. Er moeten aanbestedingen zijn. Het gaat er wel aankomen. Wat betekent het dan voor de toekomst van de NS? Ja, dat is een hele goede. En dat is gewoon ook een fundamentele discussie van een maatschappelijke discussie. Hè. Willen we meer marktwerking überhaupt bij maatschappelijke of publieke dienstverlening? Je ziet dat in landen als in Groot-Brittannië, maar ook Zwitserland, Oostenrijk, Zweden die een aantal dingen alweer teruggedraaid heeft, hè, is dat er een veel fundamentele discussie hieronder zit. En ik denk op dit moment, als je kijkt naar het vierde spoorwegpakket, is dat het op verschillende manieren interpretabel is. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zal er ook een publieke discussie hierover moeten plaatsvinden. Ja. Want ook als je kijkt, hè, waar de marktwerking allemaal van toepassing is, de energiemarkt, de zorg, Schiphol, noem het maar allemaal op. Ja. Het geeft heel veel onzekerheid. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor de werknemers. Ja. En dat wil je voorkomen. Ja, maar goed, je wilt natuurlijk ook voorkomen dat diegene die nu op het hoofdrailnet zit, en dat bent u, dat hij zijn werk niet altijd goed doet. En daar is natuurlijk ook sprake van. Ik bedoel, we hebben het hier over, het gaat om de reiziger. Ik reis met regelmaat met treinen van uw maatschappij en het gaat ook heel vaak gewoon mis. Ja, als je kijkt naar de operatie de afgelopen tijd, is er natuurlijk verschillende redenen. Hè? Personeelstekort, we hebben corona gehad, de naweeën daarvan. Maar als ik het jaar 2019 neem, en dat is dat moment geweest dat NS is beoordeeld, hè, op zijn prestaties van de huidige concessie, de midterm review. NS heeft toen in dat jaar het allerbeste prestatie ever gepresteerd. En daar is hij ook beoordeeld door de concessieverlener. Nog nooit had de klant zo'n hoge klanttevredenheidscijfer. Dat was 4 jaar geleden. Ja, dat is voor corona. En tijdens corona weten we allemaal wat er is gebeurd. We waren vitaal, we moesten doorrijden. En dat heeft ook de gevolg gehad dat het personeelstekort nu ook ervoor zorgt dat we gewoon lijnen moeten afschalen. Mm-hmm. Ja, echter, de prestaties, de klanttevredenheid is nog steeds heel hoog ten aanzien van het product van NS. Dus u zegt, wij kunnen dit gewoon. Laat ons maar doen. We hebben al 185 jaar gedaan. En, ja. En ik zie al niet dat we dat de komende 185 jaar niet kunnen doen. We hebben de mensen, we betalen onze personeel goed. Dat kan je van Arriva helaas niet zeggen. Daarnaast Dat laat ik bij u. Dank u wel, Altekin Akdogan was dat, van de NS. We gaan naar Harmen Krul, Tweede Kamerlid van CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze bonenprocedure is in feite tegen u. Een gezonde portie marktwerking is toch niks mis mee, zou je kunnen zeggen? Nou, we zien in Nederland wel dat we steeds meer in een reflex geschoten zijn om eigenlijk overal maar heil in marktwerking te zoeken. En als je het hebt over openbaar vervoer, dat is wat ons betreft, wat het CDA betreft, gewoon een publieke zaak. En als we ons spoor alleen maar overlaten aan waar marktpartijen het meeste geld kunnen verdienen, ja, dan rijden er straks echt alleen maar nog in de Randstad nog wat treinen. En zelfs daar zal het OV verder verschalen. We hebben een heel complex hoofdrailnet. Mm-hmm. En als we dat steeds verder opknippen en verdelen onder de hoogste bieders, daar gaan de treinen in Nederland niet beter van rijden. Nee, wordt het daar niet efficiënter van? Nee, omdat de vraag altijd, en ik heb dat ook gemerkt in de discussies en in de gesprekken die voor mij, het gaat heel erg over kosten. En uiteindelijk moet het gewoon gaan over betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Dat de reiziger gewoon weet, oké, ik kan van A naar B. Ja, nu speelde in de regio's waar nu Arriva rijdt natuurlijk een heel ander verhaal. Daar zaten, was het idee, veel te weinig mensen in het openbaar vervoer, waardoor het lastig te bekostigen was. Daar is natuurlijk hier in de Randstad bijvoorbeeld helemaal geen sprake van. hier zijn eerder te veel mensen die het openbaar vervoer willen. Dat klopt. En daar moet je dan ook weer slim mee omgaan. En ik heb het volgens mij ook net ook al even gehoord. Dan helpt het niet om dan maar er nog meer treinen tussen te zetten. Want dan loopt het alleen maar meer vast. En we denken ook trouwens echt daarover gezegd dat het in die regio's ook gewoon goed gaat. Arriva doet dat als regiovervoerder gewoon ook goed. Maar de reiziger is er echt niet bij gebaat om ons net, ons spoornet nu nog verder op te knippen en te verdelen. Mm-hmm. Want dan gaan we nog meer vastlopen. Ja, je zou ook zeggen, is het niet uw taak ook om het te versimpelen? Want het is inderdaad nu een heel complex netwerk. Ja, nee, het is een heel complex netwerk. En ik denk ook echt dat we ook nog stappen kunnen zetten om het de reiziger prettiger te maken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan ook gewoon nog stevige afspraken tussen Rijk en NS. Mm-hmm. Dat we niet alleen gaan sturen op kosten, maar ook echt kijken naar de punctualiteit of het klantoordeel en de zitplaatskans. Dus dat je echt daar veel meer de nadruk op legt. Dat doen we al, maar nog veel meer de nadruk op legt. Mm-hmm. En dat we weggaan van altijd maar de discussie over kosten. Want uiteindelijk is openbaar vervoer en bereikbaarheid gewoon een basisrecht voor mensen en dus een publieke zaak. Dank, Harmen Krul van het CDA. Tot slot, Anthony Fontijn, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling meer concurrentie op het spoor zorgt voor beter treinverkeer? Ik ben het er volstrekt mee oneens. Okay. Voor mijn werk moet ik vaak in Engeland in de trein zitten. Daar heb je veel concurrentie. Daar heb je die privatisering van hoe dat werkt. Het is een drama. Het is onbetaalbaar. Het werkt voor geen meter. Geen enkele spoorlijn sluit bij elkaar aan. De informatievoorziening is verschrikkelijk. Ik ben het eigenlijk heel erg met de vorige spreker van het CDA eens. Het is een publiek goed. En die hele druk op efficiëntie, dat is waanzin. Ja. Het moet gaan over meer mensen in de trein. Dus ook wat u net zei, dat er te veel mensen in de trein stappen. Mm-hmm. Volstrekt onzin. Er stappen nog steeds te weinig mensen in de trein en te veel mensen in de auto. Of de treinen moeten gewoon groter, want ze kunnen best vol zijn, hè, die treinen. Ja, dan zet je er nog een treinstel achter. Kijk, ja, daar zitten wel problemen. Dus gooi er gewoon meer capaciteit op. Maar ook op dit net kunnen er meer, want die treinen kunnen langer. Dank u wel, Anthony Fontijn. Tot slot, dit was het Stand.nl hier op NPO Radio 1. En nog één keer de stelling. Meer concurrentie op het spoor zorgt voor beter treinverkeer. Johan van Ommen liet nog weten, zonder concurrentie is het in ieder geval zeer slecht. Dat weten wij inmiddels wel. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Als u nog geen lid bent en wel mee wilt praten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Nog één keertje spraakmakerscommunity.nl. .nl, dat is een nieuwe dan u van ons gewend bent. Eerder was het een e-mailadres. Nu is het spraakmakerscommunity.nl. En praat mee over de stelling. Meer concurrentie op het spoor zorgt voor beter treinverkeer. Ster. De verzetsman en de voetbalheld. Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De verzetsman en de voetbalheld. Nu in de boekhandel. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten concertgebouw.nl. De verzetsman en de voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Deze maand in Plus Magazine. 33 jaar samen en het vonkt nog steeds. Zo doe je dat. Draag je een goedkope leesbril? Je kunt er hoofdpijn van krijgen of minder scherp doorzien. Oogmeetkundigen geven uitleg. En een 13e maand voor AOW'ers. Plus Magazine doet het gewoon. Maak kans op 1 maand AOW netto. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar 2,95. Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de mega-hits van Joep Beving? Morgenavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek in de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Roos Abelman. En daar zijn ze weer, de Sensitivity Readers. Nu zijn ze aan de slag gegaan met het werk van Agatha Christie. Krijgen we nu in de media diezelfde discussie als bij Roald Dahl nog een keertje uitgeserveerd? Dat zometeen. Nu eerst verwarring binnen de Israëlische coalitie over de hervormingsplannen. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Premier Netanyahu lijkt te wachten met zijn omstreden hervormingen van de Israëlische rechtspraak. Hij zou een half uur geleden een verklaring geven, maar die is uitgesteld. Zojuist hoorden we dat die toespraak is uitgesteld, omdat er nu discussie is met zijn coalitiegenoten. Sommige daarvan die dreigen zelfs uit de regering te stappen als Netanyahu die plannen inderdaad on hold zet. Dus er is op dit moment grote verwarring over wat nou precies de situatie is. Gisteren ontstond grote onrust na het ontslag van minister Gallant van Defensie. Die had openlijk kritiek op de plannen. Toen gisteravond bekend werd dat Netanyahu hem had ontslagen, gingen in Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beersheba tienduizenden mensen de straat op. Ze riepen leuzen als red de democratie. Ook de Israëlische president, Herzog, kwam vanochtend met een oproep op Twitter om te stoppen met de hervormingsplannen. Kledingketen Scotch & Soda komt in Amerikaanse handen. Investeringsmaatschappij Blue Star Alliance is de nieuwe eigenaar, meldt de curator aan het ANP. Scotch & Soda vroeg vorige week faillissement aan. Het ging slecht door de coronapandemie. Het bedrijf heeft 32 winkels in Nederland en ruim 200 winkels in het buitenland. In Nederland werken bij Scotch & Soda ongeveer 800 mensen. Welke winkels er open blijven en welk deel van het personeel hun baan behoudt, is nog niet bekend. Op het evenement Hart voor Auto's in Assen zijn gisteren zeker 25 auto's beschadigd. Eigenaren melden dat hun auto was bekrast of dat buitenspiegels waren vernield en wielbouten losgedraaid. Het evenement trok duizenden bezoekers. De politie bekijkt beelden van dashboardcamera's. De Russische president Poetin blijft geloven in een volledige overwinning in Oekraïne, zegt de Amerikaanse think tank Institute for the Study of War. Hij is bereid een lange, uitputtende oorlog te voeren, aldus de think tank. Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken en bewoordingen die als kwetsend kunnen worden ervaren. Het NOS-journaal. In Duitsland ligt het treinverkeer, de scheepvaart en het vliegverkeer zo goed als stil vanwege grootschalige stakingen. Reden voor die stakingen zijn de onderhandelingen over de salarissen voor onder andere trein- en buspersoneel. De vakbonden eisen een verhoging van tot wel 12%, zegt redacteur Liedeke Morsinghoff. De werkgevers hebben bij het laatste bod eind februari gezegd, nou, we willen tot 5% gaan, maar verder gaan we niet. Nou, vandaag start een nieuwe ronde onderhandelingen en om die eis en kracht bij te zetten, hebben de bonden nu gezegd, de vakbonden hebben nu gezegd, we gaan staken vandaag, we willen die loonsverhoging en dit is wat wij denken dat er voor nodig is om dat afgedwongen te krijgen. Het is een van de grootste stakingsdagen in decennia in Duitsland. Het failliete Silicon Valley Bank wordt overgenomen door First Citizens Bank. Financiële autoriteiten in de VS maken dat vanmorgen bekend. Analisten zeggen dat daarmee de spanningen in de financiële wereld minder worden. Het faillissement van de Silicon Valley Bank bracht andere banken in problemen en veroorzaakte onrust in de financiële wereld. Rekeninghouders van kleine en middelgrote banken in de VS haalden hun tegoeden op uit vrees voor een nieuwe faillissementen. De Amerikaanse overheid probeert het wantrouwen te sussen door zich garant te stellen voor alle tegoeden van rekeninghouders. En het weer, buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vanmiddag minder buien, tussendoor ook zon. Een stevige noordwestenwind en het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst droog en zonnig, 's avonds regen en dan is het een graad of 8. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Dennis, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hele goedemorgen. Nou, er staat nog één file op de A59 van Os naar Den Bosch. Tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht en dat levert u nu zo'n 20 minuten vertraging op. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia... En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. SD Works, Works. SD Works. HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Als we het hebben over geweld tegen de pers... dan ligt de zogenaamde 112-fotograaf toch echt wel in de frontlinie. Ze zijn er als de kippen bij, maar vaak niet welkom. En het werk van Agatha Christie, ook door de taalwasstraat. Dat en meer passeert het komende half uur de revue... met commentaar van Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Arjen Snijders, mediajournalist en radiomaker en net binnen. Goedemorgen en welkom, Arjen. Fijn dat je er bent. En onze spraakmaker vandaag is minister van Oplossingen Nienke Meijer. We beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjan, begin ik bij jouw mediamoment. Dat gaat over het betaalde podcastplatform Podimo. Ja. Dat is nu een jaar in Nederland actief. En jij vraagt je af wat een jaar podcasts achter een betaalmuur nu heeft opgeleverd. Heb je het antwoord? Nou ja, kijk, ik was een jaar geleden best wel enthousiast over de komst van Podimo. Want er zat nooit een echt goed verdienmodel achter het maken van podcasts. Hè. We hebben dat jaren eigenlijk vooral om niet gedaan. Of in investeringen in de toekomst. In de hoop dat je er ooit geld mee gaat verdienen. Nee. Nou, er zijn mensen die roepen allemaal reclameteksten in een podcast. Verdienen zo hun geld. Of ze hebben een soort donatiemodel. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Als je bij Podimo ondergebracht wordt, dan word je als maker ook betaald voor wat je gaat maken. Maken voor ze. En de belofte was om allerlei programmamakers die bijvoorbeeld een mooie audiodocumentaire zouden maken of een spannend fictieverhaal zouden produceren, dat die van tevoren zouden weten dat ze door Podimo centjes zouden krijgen voor een productie. Maar de praktijk is helaas dat het vooral kletsende BN'ers zijn die aan de keukentafel podcast opnemen, die daar onderdak hebben gevonden. En dat was nou niet precies de meerwaarde waar we op hoopten via Podimo. Waar jij op hoopte? Nou, dat wil zeggen... Ik heb nog niet de indruk dat Nederland massaal is overgestapt en nu deze betaalde podcast bij Podimo is aan het omarmen is. Ik heb eigenlijk geen idee wat de cijfers zijn van Podimo, als ik eerlijk ben. Nee, die zijn nog niet openbaar, dus ik kan het ook niet echt beoordelen. Maar goed, ik ben zelf wel abonnee omdat ik geïnteresseerd ben. Dus ik volg wat er staat. Ik hoop dus, dat zijn er al twee. Ja, dat is een lekker businessmodel. Nee, ik hoor er vandaag voor het eerst van. Dus ik ben nog potentie, zeg maar, daarin. Ja. Mireille, hoe zit jij in deze wedstrijd? Want jij zegt, ik ben wel lid. Maar goed, dat zal ook een beetje beroepsdeformatie zijn. Ja, klopt. En ik denk misschien dat Podimo net te vroeg is gekomen. Dat we nog echt in de fase zitten als het gaat om podcast. Dat gewoon gratis podcast luisteren. Dat mensen dat wel echt omarmen nu. Maar dat die fase nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dus de mensen luisteren nu vooral gewoon via de grote bestaande platforms naar podcast. Waar ze niet voor hoeven te betalen. Misschien een donatiemodel af en toe dat wel werkt. Ik ken ook wel voorbeelden. Bijvoorbeeld van Sander Schimmelpenning, waarbij het wel echt heel lucratief is. Maar we zitten denk ik nog in de fase dat mensen vooral gratis podcast willen luisteren. En misschien dat ze net iets te vroeg waren. Of misschien dat dat nog zich moet ontwikkelen. Maar het heeft natuurlijk wel inderdaad te maken met de kwaliteit van het aanbod. En je moet daar echt iets anders kunnen vinden dan wat je in de mainstream podcastmarkt vindt. En ik denk dat ze daar nog niet helemaal in slagen. Want als je de juiste mensen die Babbel Podcast maken aan je weet te binden, dan ben je ook al een heel eind, toch? Ja, nou ja, Alexander Klupping is zo'n grote naam die dus exclusief daar te beluisteren is met zijn podcast. Nou, die had een groot bereik en best veel invloed met een podcast over media. En dat is nu toch wel veel selectiever geworden. Je bereik verdwijnt ook echt, daalt echt fors. Dat zag je bij Duke, hè, een initiatief van Talpa destijds ook. Dat waren podcasts die alleen daar te beluisteren waren. En je hebt toch als podcastmaker toch eerst bereik nodig voordat je en fans nodig voordat je mensen wil laten betalen. En daar moet je eerst in investeren. Ja. En nu werkt het andersom. En ik heb het gevoel dat we daar dus nog niet helemaal klaar voor zijn. Nee, maar goed, ze zijn dus te vroeg. Maar wat betekent dat dan? Als ze daar zelf ook achter komen, hoe lang houden ze het nog vol? Is het vol te houden? Ja, het is een groot internationaal bedrijf. Ja. Ze zitten in heel veel landen. Dus ze zullen het thuis nog wel een tijdje volhouden. En de aanvankelijke ambitie om ook heel veel makers met fictiepodcasts of documentaires te gaan belonen, dat kunnen ze dus nu nog niet waarmaken. Dus dan is het kennelijk eerst investeren in BN'ers en hopen dat je veel abonnees krijgt. En hopelijk komt dan die belofte alsnog over een paar jaar. Ja, en het maken van die documentaires en echte kwaliteit, dat duurt natuurlijk ook even. En als je een jaar bestaat. Misschien dat er achter de schermen, dat weet ik niet, heel hard aan gewerkt wordt. En dat we op een gegeven moment. Nou ja, ik denk, er zijn duizenden mensen met mooie ideeën. Je hoeft maar de deur open te zetten en je brievenbusje loopt vol volgens mij met plannen. Maar goed. Zeker. We gaan het meemaken. Of niet? Zo is het altijd met dingen in het leven. Mireille, jouw mediamoment gaat over TikTok. De Chinese filmpjes-app is de laatste tijd veel in het nieuws. Bijvoorbeeld vanwege het dwingende advies voor rijksambtenaren die TikTok op hun telefoon hebben, om dat vooral niet meer te doen. Ook wij hebben op deze plek de app en het nieuws eromheen veelvuldig besproken. En jou verdient op dat TikTok eigenlijk twee hele verschillende gezichten heeft, hè? Ja, ik heb van het weekend gewoon wat berichten zitten lezen en die elkaar ook wel echt tegenspraken. En dat ik zelf heel erg nog aan het bedenken ben van wat vind ik hier nou eigenlijk van. Dus ik zag een voorbeeld waarbij TikTok een overlevende van Auschwitz aan het woord liet en dat ze haar kleinzoon daar een prachtig filmpje van heeft gemaakt dat heel veel jongeren aanspreekt. Mm-hmm. Nou, toen dacht ik, dat is echt de ideale manier om jongeren kennis bij te brengen. En ik denk dat TikTok daar een hele goede manier voor is. En aan de andere kant zag ik nu dat mensen smokkelaars filmpjes maken om migranten vanuit Mexico en andere landen over de streep te trekken om vooral naar de VS te gaan. En dat die mensensmokkelaars die filmpjes ook maken onder het toeziend oog van overheden en dat er eigenlijk ook niet heel veel tegen gedaan kan worden. En toen dacht ik, eigenlijk heb je soms echt twee uitersten. Dus echt het goede van TikTok, hè? Dus dat je mensen kennis geeft. Maar aan de andere kant dus ook de slechte kant van TikTok. Waarbij mensen misbruik maken en mensen ook heel beïnvloedbaar zijn. En dit echt als invloed wordt uitgeoefend op mensen die misschien daar niet zo zich van bewust van zijn. Ja, een positieve en een negatieve invloed dus, hè, kan het zijn. Laten we even luisteren naar die positieve invloed die Holocaust-overlevende die TikTok gebruikt om haar verhaal te vertellen. I am Lily Ebert. I am 97 year old. I am a Holocaust survivor. We must keep teaching and educating and sharing the stories of survivors like my great grandmother so that the events of the Holocaust may never be repeated, ever. The Holocaust must never be forgotten. Ja, dus dat is een mooie manier om dit onder de aandacht te houden, zou je kunnen zeggen. Dat is het positieve gezicht van deze app. Wat bepaalt nou uiteindelijk hoe je zo'n app beoordeelt dan? Ja, dat is dus eigenlijk precies mijn vraag. Ja. Dus ik dacht misschien. Heb je zelf het antwoord nog niet? Je weet het nog niet. Nou, ik denk als het positieve overheerst. Hè, dus als je er meer van kan leren dan dat het schade toebrengt. Alleen, ja, hoe beoordeel je dat? Dat is een beetje de vraag. Dat is een beetje mijn vraag. Ja, hebben jullie daar het antwoord op? Hoe beoordeel jij de app, Nienke? Volgens mij is het vraagstuk gewoon van social media. Het is niet alleen van TikTok, maar dit speelt natuurlijk overal. Mm-hmm. En het is een vraag van hoe kan je het reguleren? En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En ik zie ook bij mijn eigen kinderen hoe TikTok ook heel veel positieve invloed heeft. En dat ze dingen leren en zien daarvan. Dus volgens mij zijn twee discussies. Het ene van wat wil je met social media en hoe wil je dat wel of niet reguleren? Ja. En het andere is natuurlijk van ja, wat gebeurt er met alle gegevens van TikTok? Ja. En in wiens handen is dat? En wat? Nou, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, want je kunt inderdaad ook betogen. Geldt het niet voor elk sociaal medium dat het voor goed en voor kwaad in wordt gezet door de gebruikers, Arjen? Wat denk jij? Waarbij de mensen die kwaad in de zin hebben, of soms onbewust dat doen, meestal wat meer aandacht weten te genereren. Ja. Dus dat is het jammere van sociale media dan weer. Ja, maar zie jij regulering zitten dan, Mireille? Is het iets waar je een oplossing in ziet? Ja, ik denk tenminste reguleren in die zin dat je bijvoorbeeld dingen die echt strafbaar zijn of die mensen opruiing, waar dat soort elementen in zitten, dat je dat wel harder zou moeten aanpakken. Ja, maar dat moeten misschien rechters doen en niet journalisten. We gaan het hebben over de veiligheid van journalisten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid presenteert vandaag een rapport waarin de omvang van agressie en geweld tegen journalisten in de afgelopen 10 jaar is onderzocht. Ja, Mireille, de inhoud van het rapport is nog niet bekend. Nee. Maar jij verwacht wel dat het aantal geweldsincidenten tegen journalisten opnieuw is toegenomen? Ja, dat is wel de trend die we op dit moment zien. En die ook wel vaker met cijfers onderbouwd is. Dus ik denk ook dat dit een van de uitkomsten is van het rapport. Maar ik ben wel heel erg benieuwd de omvang daarvan. En of ze dat nog beter in kaart hebben kunnen brengen. Omdat je natuurlijk een heleboel verschillende groepen hebt. En ik hoop dat dit een overzicht gaat geven van hoe groot het probleem is. En ook vooral wat je er tegen kan doen. Ja, en wat merk jij ervan in de praktijk? Zie jij bijvoorbeeld ook een toename van collega's van jouw zender, van RTL Nieuws? Nou, die hiermee te maken hebben? Journalisten hebben gewoon vaker te maken, al is het met verbaal agressief gedrag of dat je niet welkom bent op sommige plekken. Dat is dan eigenlijk nog allemaal binnen de kaders. En ik heb nog niet zo meegemaakt dat er echt geweld is gebruikt. Gelukkig maar. Maar goed, het is wel iets waar we heel erg alert op moeten zijn. En waar wel heel veel risico's in zitten. En een voorbeeld dat werd genoemd, was ook een mooi artikel in NRC afgelopen weekend over de 112 fotografen. Dus de mensen die vaak op plekken van ongelukken zijn. Mm-hmm. En daar zijn wel voorbeelden van de afgelopen tijd waarbij wel echt geweld is gebruikt. Ja, volgens het meldpunt Persveilig is ongeveer 25% van de meldingen van intimidatie, bedreigingen en geweld tegen journalisten afkomstig van zogenaamde 112-fotografen. En dat zijn dus journalisten die op meldingen van hulpdiensten afkomen. Inderdaad, NRC portretteert vandaag één van deze journalisten. En Arjen, ik begreep dat jij verbaasd was door het getal 25%. Nou, ik vond het best wel fors, ja, inderdaad. Ik kan me soms voorstellen dat die mensen weggestuurd worden omdat ze op een plek staan waar van alles nodig is. Maar toch dat je ook daar merkt dat het geweld dus toeneemt. Omdat je alleen maar iets registreert wat er gebeurt. Dat is best wel heftig. Ja, precies. Ja, er zijn dan ongelukken gebeurd bijvoorbeeld. Of er is ergens een explosie bij een woning geweest. En dan komen zij dan op af en leggen dat dan vast. Dat is belangrijk ook. Ja. Je kunt ook bijvoorbeeld zien hoe de hulpdiensten dan te werk gaan. Ja. Maar die krijgen dus steeds meer op die locatie te maken met geweld. Een bekend voorbeeld is de journalist die met een auto, door een boze boer met een shovel de greppel in werd gereden. Dat gebeurde in Lunteren. Laten we even luisteren. Ik loop naar de overkant van de oprit, dus aan de andere kant van de weg, om foto's van de brandweer te maken. Er komen gelijk 4 personen van het erf aflopen. Beginnen gelijk te dreigen en alles. Waarop ik gelijk naar de auto ben gelopen. Van een paar tellen later zie je wat licht op je afkomen, denk je op dat moment ook nog niks aan. Totdat je 10-20 meter voor je in één keer een shovel ziet die recht op je af komt rijden. En hij zet me op een gegeven moment weer neer naar 1,40 meter. En ik zie op een gegeven moment 4 jongens bij de shovel vandaan komen met gele stokken. En die beginnen in te slaan op de auto. Ja, dit gebeurde een tijd geleden. Arjen, waarom denk jij zijn juist deze journalisten nou zo kwetsbaar? Nou, dit zijn over het algemeen mensen die niet heel erg omkomen in de centjes. Dus die leven van losse klusjes. En die worden ook voor video's betaald, maar dat is allemaal niet heel erg fors. Dus die moeten voor dag en dauw en op allerlei gekke tijden steeds maar weer op pad in de hoop dat ze dat kunnen verkopen. Maar als je zoiets mee hebt gemaakt, nou dan ben je wel een sterk figuur als je weer opnieuw ergens op af durft te gaan. Ja, ja. Mireille, hoe zit het bij RTL Nieuws? Jullie werken, neem ik aan, ook met beelden van 112-journalisten. Klopt, ja. Hebben jullie voor hen trainingen? Hoe kun je voor hun veiligheid zorgen? Er zijn inderdaad zelf mensen die zelfstandig werken. Dus ja. Die eigenlijk, wat Arjan ook zegt, zelfstandig op pad gaan. En ook proberen, voor jullie dus? Ja, ook voor ons. Ik zag ook in het artikel, zo'n fotograaf heeft een hele tas met plopkappen van alle media ja. In Nederland. Dus voor wie die werkt, gebruiken ze de juiste plopkap. Dus ook voor ons. En je betaalt inderdaad deze mensen los voor de diensten die zij, die zij leveren. Ja. En dat is heel erg waardevol ook. Ja. Maar goed, voel jij je dan ook verantwoordelijk om bij te dragen aan hun veiligheid? Dat is dus lastig wanneer mensen dus niet bij je in dienst zijn en dus niet onder jou vallen als werkgever. Maar ik denk wel dat we met de NVJ moeten gaan kijken van hoe zorg je inderdaad voor die, hoe kan je die veiligheid toch van die mensen garanderen? Want dit is natuurlijk uiterst naar. En ook met als gevolg dat je op een gegeven moment, dat mensen denken, ik ga wel iets anders doen. Ik las dat iemand dacht van, ik ga gewoon mijn wellnessbedrijf wat verder uitbouwen. En dat zou wel ook zonde zijn, want ze maken ook hele waardevolle beelden. Ja, want je zou natuurlijk ook gewoon kunnen betogen. Nou, wij vinden het belangrijk dat ze hun werk veilig kunnen doen. En ze werken dan niet exclusief voor ons. Maar goed, wij hebben toch deze trainingen, ik noem maar wat, in huis. We nodigen ze daarvoor uit. Ja, ik denk dat dat echt een taak is van de NVJ. Ja? Ja, om dat echt breed aan te pakken vanuit alle werkgevers misschien wel. En dan in samenwerking met de bonden, die dus ook de bonden hebben, die trainingen. Ja, ja. Ze worden vaak als ramptoeristen gezien, Nienke, snap je dat? Misschien voor buitenstaanders, maar ik denk dat het ook heel goed zou zijn om te kijken hoe kan je samen met hulpverleningsorganisaties hier samen optrekken, want ook zij worden bedreigd. En het zijn natuurlijk de journalisten die echt vol in de frontlinie staan. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel goed is als de NVJ een verantwoordelijkheid neemt, maar ook samen met hulpverleners kijken van hoe zorgen dat het voor iedereen veilig is op dat moment. Ja, het gaat ook wel altijd om vrij gevoelige situaties, om ongelukken bijvoorbeeld. Neem ik even het voorbeeld van Thijs van der Brink. Die kwam een keer hard aan val met zijn racefiets en lag toen gehavend in de berm. Foto's daarvan werden tegen zijn zin gepubliceerd, dus hij was daar niet blij mee. Ja, wat zorgt er dan voor dat het ene geval wel wordt gewaardeerd, in dit geval Arjan dus weer helemaal niet? Want dit is dan dus de minder leuke kant. Ja, ja, dat hoort er dan denk ik bij. Ik denk dat Thijs in dit geval dan pech heeft. Dat hij dan even moet slikken. Ja, Mireille, jij hebt zelf als nabestaande hiermee te maken gehad. Jij had weer een heel ander beeld. En jij was er juist wel blij mee met die beelden. Nou, ik inderdaad. Ik ben wel dichtbij betrokken bij een ongeluk. En de beelden die toen gemaakt zijn, waren voor mij eigenlijk achteraf juist heel waardevol. Want het gaf een heel goed beeld van de locatie van het ongeluk, de hulpverleners die ter plekke waren. Ik was eigenlijk heel erg blij met die beelden achteraf. Dus ik denk dat het ook mensen kan helpen. Ook nabestaanden of mensen die een ongeluk hebben meegemaakt. Als ze maar wel een beetje op een discreet manier gebeurt, denk ik. En van een afstandje. Ja, precies. En is het belangrijk ook dat je op de hoogte wordt gebracht van het feit dat het uitgezonden wordt? Want ik kan me ook voorstellen, als jij televisie zit te kijken en je bent er niet op bedacht en ineens zie je daar een bekende liggen. Ja, en dat is natuurlijk niet per se de verantwoordelijkheid van de fotograaf, want die doet daar zijn of haar werk. Maar het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid, net zoals bij Thijs van der Brink, aan degene die de foto's publiceert. Je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen, bijvoorbeeld. En ik denk dat dat een RTV Utrecht in dit geval er goed aan doet om wel mensen te informeren daarover. Dan gaan we het hebben over de toekomst van het radiolandschap. Die zal er na de zomer volkomen anders uitzien. Althans, dat is de verwachting. En dat heeft alles te maken met de veiling van de beschikbare FM-frequenties. Deze week nog, laatste week, kunnen gegadigden zich voor die zogenaamde kavels melden. Arjan, even kort uitleggen. Wat staat er op het spel? Het gaat om de commerciële radio. De publieke radio blijft gewoon wat het is. Er zijn 9 plekjes op de FM. Dat is toch nog steeds de plek waar de meeste mensen naar de radio luisteren te vergeven. Mm-hmm. Per 1 september hoor je dus 9 andere zenders dan er op dit moment zijn. Een deel zal hetzelfde blijven, een deel zijn nieuwe partijen. Je biedt op de frequentie. Dat is heel kort gezegd wat het is. En per eigenaar mag je 3 van die FM-plekjes bezetten. Ja. Mireille, ik zei het al, het radiolandschap zal naar verwachting flink veranderen. Wat verwacht jij? Op welke manier kan dat veranderen? Nou, er is een verschil met deze veiling met andere veilingen, is dat de clausulering is veranderd. Hè? Dus je moet aan sommige andere voorwaarden voldoen. Dus bijvoorbeeld bij het KVL Nieuws is het percentage gesproken wordt nu volgens mij even aan mijn hoofd op 70% vastgesteld. Mm-hmm. Ja. Ja. Dan ga je dus bieden. De hoogste bieder, die krijgt het kavel. Ja. En het gaat dus eigenlijk minder om de kwaliteit, hè, dus om de pluriformiteit. Mm-hmm. Maar dus eigenlijk meer om het binnenhalen van het geld. Ja, dat nieuwskavel is een interessante. Er is er eentje van, er zit BNR Nieuwsradio op. Zijn wij toevallig allebei werkzaam geweest. Ja, jij maakt je daar zorgen over, hè? Waarom? Nou, omdat het heeft ook te maken, vind ik, met hoe je je bedrijfsvoering kan doen met continuïteit. Dus op het moment dat er een hogere bieder is, dan is er een heel bedrijf dat daar heel veel last van gaat hebben. En dus een andere manier moet gaan vinden om voor de distributie zeg maar van hun producten. En ik vind wel als overheid dat je daar echt een verantwoordelijkheid in hebt. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat er nooit dan meer iemand toegang zou kunnen krijgen. Is ook maar zo wat. De noodverlenging, er is destijds een noodverlenging aangevraagd. Toen kwamen we net uit die coronaperiode. Eigenlijk was ook het doel van die noodverlenging om rust te brengen in het radiolandschap. En wat je hier eigenlijk nu mee veroorzaakt is heel veel onrust voor waarschijnlijk relatief weinig nieuwkomers. Ja, daar ben jij het mee eens, Arjen, denk ik. En dan denk ik ook omdat jij bij Veronica zit, moeten we even duidelijk erbij zeggen. Dat is een van de zenders die zou kunnen verdwijnen. Ja. Deze procedure heeft een lange aanloop en op een gegeven moment wordt die toch snel uitgerold nu. Je hoort op 17 augustus volgens mij of je mag blijven of niet op je plekje. En dan heb je dus 2 weken de tijd om je zender of af te bouwen of op te tuigen als je een nieuwe partij bent die daar kan gaan zitten. En dat is echt een hele korte periode. Maar het gekke is, dat is de vorige veiling en de veiling daarvoor ook gebeurd. Dus de overheid leert daar niet van. Die zorgt altijd toch weer dat het pas heel laat gecommuniceerd wordt, de uitslag. Ja, hoe kan je daar nou op anticiperen? Als BNR die frequentie straks niet heeft, maar een uitdager verdient die club, dan heb je dus, zonder FM kan BNR niet bestaan. Ze kunnen denk ik podcast blijven maken, maar voor de rest, het gros van die mensen moet dan naar huis gestuurd worden. En een andere partij die nog geen zender heeft, moet heel snel journalisten inhuren en dat binnen 2 weken op gaan zetten. Ja, maar dat is hoe de markt werkt, zou je ook kunnen zeggen. Zeker, hoewel je als overheid ook kan zorgen dat je dat aanbieders er ook tussen kunnen komen. Ja, maar dat is helder. Maar je kan ook zorgen dat dat 3 maanden de tijd heeft. Of nog iets langer voordat je zoiets optuigt. Dat hoeft niet in 2 weken te gebeuren. Dat is eigenlijk het lastige in de uitvoering. En dat je ook denkt, wat heeft die luisteraar daar uiteindelijk aan? Want het gaat nu heel erg om de marktpartijen. Maar als luisteraar heb je gewoon per 1 september waarschijnlijk een heel ander FM-aanbod. Moet je dus ook weer gaan zoeken naar nieuwe zenders daaraan wennen. Dus ik vraag me ook echt wel een beetje af van wat je hier als luisteraar mee opschiet. Ja, andere partijen die erop willen, bijvoorbeeld Kink, die zullen zeggen, die willen gewoon heel graag naar ons luisteren. Dan zullen we ze laten zien ook dat kan. Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Stel dat Kink ertussen komt, dan krijg je ook iets anders te horen op de FM. Hè. Even gesteld dat ze zouden blijven doen wat ze op dit moment doen. Want dat moet je natuurlijk ook maar weer merken. Want op dat moment wil je ook je investeringen terugverdienen. En je moet nogal wat bieden om ertussen te komen. Dus, maar als ze dat zouden blijven doen, is dat een meerwaarde. Ja. Maar de partij is waarschijnlijk dat bij de hoogste bieders gaan mensen op veilig spelen. Dus dan gaan ze de 500 best geteste liedjes draaien. En houden ze verhaaltjes en entertainment waarmee je de grootste doelgroepen kan binnenharken. En daar schieten wij als luisteraar niet zoveel meer op. Want dan verrijkt het radiolandschap niet. Nee, het is een veiling, hè? Dus dat betekent degene met de grootste portemonnee die wint. Ja. Ja, en er kunnen waarschijnlijk een paar grote buitenlandse partijen tussen zitten. En je mag er dus 3 frequenties kopen. Dus de verwachting is, volgens mij, dat je houdt Talpa in het landschap. Het Nederlandse mediebedrijf. Die heeft er nu 4, dat mag niet meer. Daar worden er straks 3. En dan 2 buitenlandse partijen die ook 3 frequenties kopen. Ja, en die mogen ze dan 12 jaar houden, begreep ik. Klopt dat? Ja, want dan is de FM niet relevant meer in 2035. Nee, en dan weet je, het heeft ook geen zin om te investeren in bijvoorbeeld, als er over 3 jaar weer een veiling zou zijn en de markt weer zo onzeker zou zijn, dan heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Dus heeft de overheid gezegd, laten we daar maar 12 jaar van maken. Dan kan je het in elk geval misschien terugverdienen. Ja, en dan is er ook wat continuïteit. Ja, maar spannende tijden. Heel spannend. Dus. Zeker. Voor mensen bij de radio. Ja, zo is het. Tot slot, de ophef was groot toen een maand geleden bekend werd dat de boeken van de Britse auteur Roald Dahl onder handen waren genomen door zogenaamde gevoeligheidslezers, sensitivity readers. Schande werd ervan gesproken, het was allemaal de schuld van woke. Nou, die storm is inmiddels gaan liggen. Maar nu haalt een tweede Britse auteur het nieuws. Ook omstreden termen uit het boeken van Agatha Christie worden aangepast naar de huidige maatstaven. Mireille, wat dacht je toen je dit hoorde? Daar gaan we weer. Ja, ik weet nog dat ik hier een maand geleden ook zat. En toen ging het over Roald Dahl. En ook dat ik toen zei, van ik heb daar best wel moeite mee. Om zeker van auteurs die er niet meer zijn, om het werk achteraf postuum aan te passen. als het echt gaat om hele grote dingen, snap ik dat wel. Maar in dit geval, ik heb even vanmorgen gekeken van waar gaat het om. En ja, best wel heel veel passages die dan aangepast moeten worden. Mm-hmm. Ja, ik zit daar nog dubbel in. Ja, Arjen, we willen niet opnieuw verzanden in de discussie over de zin en de onzin ervan. Wij vroegen ons wel af of we voortaan bij ieder boek dat wordt heroordeeld hetzelfde rondje verontwaardiging gaan krijgen. Nee hoor, want op een gegeven moment is de media dat zat. Dus dat doen we nog 2 of 3 keer opnieuw bij een andere grote acteur. En dan is het een klein verhaaltje waar we het niet meer lang over hebben. Het is wel interessant dat blijkbaar uitgevers het nog steeds melden dat ze het gaan doen. En daardoor is het natuurlijk ook wel weer nieuws. Ja hoor, het is best wel slim. Want het gebeurt eigenlijk al heel lang. Hè. Agatha Christie wordt ook vaak verfilmd en dan wordt er voor alles veranderd. Het aan haar verhaal en aan het script eigenlijk van dat ding. En dan worden er ook andere diverse acteurs ingezet. Ja. En dan is het eigenlijk al een hele woke verfilming. Dus waar hebben we het over? Maar ik begreep dat er ook wel een commerciële reden achter zat dat uitgeverijen dit doen, omdat ze anders bang zijn dat in de toekomst de boeken niet meer verkocht worden. En dat is natuurlijk een hele andere insteek dan dat je denkt, hè, van ik storm aan iets. En dat heeft ook gewoon te maken met de verkoop van boeken. Met de commerciële blik. De commerciële blik, in plaats van de ethische, morele blik. Nienke, maakt het voor jou uit? Nou, volgens mij is het heel goed dat dit de laatste keer is dat we het onderwerp zo bespreken met elkaar. En ik denk dat, weet je, het is iets wat speelt. Maar ik zou het nog liever hebben dat je een soort inlegvel hebt aan het begin van een boek, waarin je uitlegt in welke tijd het boek geschreven is en de rest gewoon laat zoals het is. Dan dat je al die boeken opnieuw gaat herschrijven, zeg maar. Dank. Ook dank Mireille van Ark en Arjen Snijders voor die deelname aan dit mediaforum. Doei. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30. Dat betekent NOS Nieuws met Jan van der Putten. De stakingen in Duitsland hebben geleid tot meer drukte op de weg. Maar een chaos was het niet, zegt de ADAC, de Duitse ANWB. Het bus-, trein- en trampersoneel staakt, net als het wegvervoer en de luchtvaartsector. Door de vroege aankondiging werken veel mensen thuis, denkt de ADAC. Na maanden van onrust en protesten in Israël ziet premier Netanyahu voorlopig af van de omstreden juridische hervormingen in het land. Dat melden verschillende Israëlische media op basis van bronnen binnen de regering. Op het evenement Hart voor Auto's in Assen zijn gisteren zeker 25 showauto's beschadigd. Eigenaren melden dat hun auto was bekrast of dat buitenspiegels waren vernield en wielbouten losgedraaid. Politie bekijkt beelden van dashboardcamera's. En kledingketen Scotch & Soda is overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De winkelketen vroeg vorige week faillissement aan. Het bedrijf heeft in Nederland 32 winkels en 800 werknemers. Wat er met hen gebeurt, is nog niet bekend. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe is het nu op de weg? Er staan 2 files nu op dit moment. Op de A20 richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen 4 kilometer. De vertraging is net geen 10 minuten. En op de A28 richting Utrecht is juist een ongeluk gebeurd. Tussen Den Dolder en De Bilt levert dat 4 kilometer. Vooralsnog 5 minuten vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. En intussen is er een wisseling in de studio geweest. Nieuwe gezichten aan tafel. Susanna Jans is aangeschoven. Zij schrijft van onder andere Het Pauper Paradijs en De Omwenteling of De Eeuw van de Vrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. We gaan het met jou zo meteen hebben over de nieuwe campagne. Vandaag gelanceerd door Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vrouwen moet motiveren om meer uren te werken. Mm-hmm. Wat is een betere slogan? De klassiekertje, die komt op mijn jeugd. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Of de slogan van de nieuwe campagne. Wil je meer werken? Laat het merken. De beste is, laten we de problemen oplossen die vrouwen belemmeren om meer te gaan werken. Dat, oké. Okay. Heel interessant. Niet echt een lekker allitererende slogan, maar daar werken we nog even aan. Ik moest hem in 1 tel verzinnen. Dat is ook zo. Dus daarom zei ik, daar werken we nog wel even aan. Met onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, gaan we de komende tijd aan de slag met de enorme druk op leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. En daarvoor is ook Gaby Allard hier, lid van de Raad van Bestuur van ROC Amsterdam Flevoland. Welkom ook. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Zometeen is een uitgebreid gesprek daarover. Maar eerst gaan we naar Haarlem. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En de uitzendkracht van vandaag is Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Je bent bij de Sint-Bavo. Ja, goedemorgen. Ik ben inderdaad bovenop de Sint-Bavo. Ik sta zelfs nog een beetje uit te hijgen, want het waren heel veel trappen. Kruip door, sluip door, maar ik ben boven gekomen. Ik ben hier niet voor niks, want ik ben hier met Rien Donkersloot. Dat is de bijaardier van de grote kerk, de Sint-Bavo in Haarlem. En ik wil hem eigenlijk vragen om voor mij de klokken te luiden. En speciale klokken. We doen even de deur open, want we staan te schuilen voor de wind. Maar dan kunnen jullie ze ook horen. En dan horen we als je heel goed luistert, de Damiaantjes. Horen jullie ze of horen jullie alleen de wind daar in de studio? Nee, we horen ze goed. En heel veel wind. Maar ik hoor ze. En heel veel wind. Nou doen we snel de deur weer dicht. Maar Nienke Meijer, jij komt uit Haarlem. En als jij deze klokken hoort, dan doet dat jou eigenlijk terugdenken aan de coronatijd. Ja, dat klopt. En ik moet eerlijk zeggen, toen jullie de vraag stelden van, we gaan iemand een uitzendkracht op pad sturen, vond ik dat best een ingewikkelde vraag. En toen dacht ik van, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat corona eigenlijk met mensen gedaan heeft. We hebben heel veel wetenschappelijk onderzoek. Maar als je het nou gewoon vraagt, mensen zelf, wat denk jij terug en wat zijn dan de goede en minder goede herinneringen? En voor mij is dat eigenlijk iedere keer als ik de Damiaantjes hoor, en ik woon dus in Haarlem, dan denk ik terug aan de tijd dat tijdens corona de lockdown en de avondklok was. En toen waren ze een half uur eerder om iedereen te waarschuwen dat de avondklok was. En nog steeds, iedere avond als ik ze hoor, moet ik daar even aan terugdenken. Rien Donkersloot, besef jij je dat eigenlijk? Dat als die Damiaantjes nu klinken, dat mensen moeten denken aan de avondklok? Ja, dat snap ik wel. Dat is een mooi voorbeeld van dat we een oude traditie een beetje naar het heden hebben omgebogen. En ik heb ook nooit natuurlijk gedacht dat dit op deze manier dat we dat op die manier zouden gaan doen. Want wat was het idee toen jullie dachten, we gaan deze klokken luiden tijdens de avondklok? Nou ja, we hebben de traditie sowieso om dat van 9 tot 9:30 iedere dag te doen. En nu met die avondklok dachten we, kunnen we het niet een half uur vervroegen, zodat die klokken op een ludieke manier aangeven dat de avondklok er komt. Was het ook eindelijk weer eens echt nuttig, zo'n klok? Want mensen hebben een horloge, weten best wel hoe laat het is. En nu met deze klokken gaf je eindelijk weer echt iets aan? Ja, het was natuurlijk eerst een beetje een soort spoor van het verleden. En nu was het ineens weer actueel. En dat is natuurlijk een mooi iets. Ik begreep dat dit eigenlijk een Nederlandse traditie is. Nou, die Damiaantje zegt typisch Haarlems. Het signaal dat de stadspoorten dichtgingen. En waarschijnlijk zijn er in andere steden ook wel dergelijke signalen. Maar deze klokken zijn ontzettend beroemd daardoor. Maar als toeristen hier in Haarlem komen en ze horen al die klokken, want er zijn meerdere klokken in deze kerk, dan kijken ze eigenlijk verbaasd op. Nou ja, het feit dat je op een carillon, want daar hebben we het dan over, dat je daar op speelt, dat is voor veel buitenlanders vaak iets heel speciaals, zeker. Hoe kan dat dan? Waarom hebben ze dat niet? Ja, een typische traditie van de lage landen. We hebben in Nederland 200 carillons die handbespeeld zijn. En dat is iets wat we vanuit het verleden hebben overgehouden. En wat nog steeds actueel is. U zegt handbespeeld, maar die Damiaantjes die we net hoorden, dit is gewoon een app. Ja, ze worden aangestuurd met een app. Het is een soort mechaniek wat je in werking zet. Maar de klokken van het carillon kunnen ook handmatig bespeeld worden met een klavier. Klokken geven een boodschap. Wanneer kiest u ervoor om echt een boodschap aan de stad te geven? Nou ja, ik zou bijna zeggen wanneer niet. Ik probeer altijd een beetje actueel te zijn in dat wat ik speel. Dus dat kan zijn aan de hand van politieke situaties. Met Oekraïne bijvoorbeeld hebben we veel gedaan. Niet alleen ik, maar ook heel veel collega's. En als er artiesten overlijden, probeer je die muziek ook te spelen. En nou, in deze tijd is dat bijvoorbeeld passiemuziek van Bach, die ook vanaf het carillon klinkt. En krijgt u daar veel reactie op? Ja, onwijs veel. Dus tegenwoordig zeker via social media. Maar ook gewoon mensen die ik op straat tegenkom, of via de kerk, of op een andere manier via mail. U zei het eigenlijk al, klokken kunnen een boodschap vertellen. En ik had u gevraagd, nou, wil u dan ook aan ons een boodschap geven? Nou, die gaat er nu komen vanuit Haarlem naar de studio in Hilversum. Wat gaat u spelen? Ik speel een deel uit de Matthäus Passion. Het Erbarmedie, heel beroemde aria uit Bach's Matthäus Passion. Give it away, zou ik zeggen. Ja, gaan we doen. Het is wel mooi om te horen dat je hem en aan het werk hoort. En hoe moeilijk dat is. Dus het klinkt heel moeilijk, hè? Want alle bewegingen die je moet maken, tegelijkertijd het geluid van de klokken, zoals de rest van de stad het hoort. Toch, ja, Nienke? Absoluut. Ja. En morgen is het Spraakmakers Uitzendbureau toevallig ook in de kerk, maar dan in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar een grote renovatie op stapel staat. Ik bedank nu Anne van der Veen. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Ja, Nienke Meijer, jij bent onze minister van oplossingen. En we gaan weer van start met een nieuw project samen met jou. De vorige keer hebben we werk gemaakt van bewegend leren op basisscholen. Meer dan 100 scholen hebben zich toen aangesloten bij ons en gaan zich inzetten om kinderen meer in beweging te krijgen. Want dat is wat jij doet met ons. We pakken problemen aan en proberen daar concreet stappen in te zetten. Niet eindeloos praten, maar kijken wat er al bedacht is. En vooral beginnen is belangrijk. Goed, een hele aanloop snel, waar we het de komende maanden met jou over gaan hebben, namelijk de druk op de mbo'er. En daarvoor is ook Gaby Allard hier en zij is lid van de Raad van Bestuur van het ROC Amsterdam Flevoland. Nogmaals welkom. Nienke, ik begin met jou. Jij maakt je zorgen om onze jongeren, want daar begint dit. Leg eens uit. Ja. Nou, dat is ook het linkje met mijn fragment net van Haarlem. Hè, van wat heeft corona gedaan met jongeren? Want we zagen in die tijd dat de mentale druk op jongeren, en dan maar even focus nu op jongeren tussen 16 en 23, verdubbeld is. Van 1% of 7% nu naar tussen 10% en 15% van jongeren die ernstige druk ervaart en grote mentale problemen. Ik maak me daar ongelooflijk veel zorgen over, omdat deze jongeren zijn en onze toekomst. En ze hebben last van problemen die wij met z'n allen veroorzaakt hebben. Dus ik vind ook dat wij mee verantwoordelijk zijn om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Ja, die mentale problemen spelen dus breed onder alle jongeren. Wij gaan iets meer focussen, namelijk op mbo'ers. Waarom springt voor jou deze groep eruit? Nou, het speelt breed. Het speelt breed in alle groepen. Het speelt niet overigens alleen in Nederland, ook in het buitenland. Mm-hmm. Maar ik vind zelf dat mbo'ers zitten eigenlijk voor een groot deel ook soms stuk in de middel. Er wordt heel veel van ze gevraagd. Ze missen soms wel ook de sociale en financiële omgeving om zelf weerbaar te kunnen zijn. En we hebben het vaak over de studenten in het mbo, wat er allemaal op ze afkomt. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat de problemen daar, net als in de andere groepen, heel groot is. Ja. En ik zou graag in mijn ministerschap van oplossingen, met name voor deze groep studenten, heel veel aandacht willen vragen. Ja, want er wordt veel van ze gevraagd in deze tijd. Ik bedoel, je zou bijna kunnen zeggen, zij moeten de energietransitie oplossen. Zij zijn degene die letterlijk onze toekomst zijn in alle opzichten. Ja, Gaby Allard, Nienke heeft hier een mooie analyse. U staat natuurlijk in de praktijk. Terecht dat Nienke dit wil aanpakken met ons? Zeker. Omdat het ontzettend belangrijk is dat deze jongeren een stem krijgen en dat wij ook gaan begrijpen waar zij voor staan. Ja. Wat ziet u bij uw studenten op het ROC in de praktijk? Nou ja, het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, gaat natuurlijk niet alleen over een vak leren. Mm-hmm. Maar ook over je persoonlijke ontwikkeling, juist in die leeftijdsgroep waar Nienke het nu over had. En wat wij zien is met name dat in het gedrag van jongeren een aantal kenmerken zitten nu. Bijvoorbeeld onzekerheid. Hè? Jongeren zijn onzekerder geworden om zich te verhouden tot anderen. Wie ben ik? Hoe doe ik dat? En als je natuurlijk bijna 2,5 jaar lang online jezelf hebt moeten vormen. Mm-hmm. Of niet zo goed weet wat het betekent om in vervolgonderwijs, hè, een beroepshouding zeg maar te hebben als student. Ja, dan kun je daar ontzettend onzeker van worden. Dus heel vaak willen ze wel, maar weten ze niet hoe ze naar school moeten. Ja, dus samenvattend, van deze jongen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld de techniek ingaan, de wereld redden, zal ik maar zeggen, de energietransitie gaan helpen, vormgeven, werken, mantelzorgen, stage lopen, sociale dienstplicht vervullen, eventueel hun vakken halen en achterstallig coronalesmateriaal inhalen. Klopt. En wat we dus ook zien is dat juist bij deze groep al op hele jonge leeftijd burn-out-achtige klachten kunnen ontstaan. Het is een specifieke groep, hè, binnen de jongeren. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk al een hele zware studie volgen, extra moeten werken om hun eigen geld te verdienen of soms schulden weg te werken. En vaak ook geen lening willen aangaan, omdat hun toekomst ook onzeker is. Dat is een hele belangrijke. Ja. Daarnaast stage moeten inhalen, soms nog andere inhaalprogramma. En inderdaad die mantelzorger zijn of gewoon andere verantwoordelijkheden hebben en ook nemen in die maatschappij. Ja, dat zijn jullie zorgen. Het gaat natuurlijk om de jongeren. Collega's Marielle Beers en Chimène Blok spraken verschillende studenten bij de Skills Finals, de vakwedstrijden voor mbo'ers en vmbo'ers. En zij vroegen naar hun ervaringen op het mbo. Ik vind het heel erg leuk. Natuurlijk wel uitdagingen. En dat merk ik ook heel erg bij mijn klasgenoten. Maar het is ook gewoon heel erg gezellig. En je mag jezelf zijn. Het is heel afwisselend. De ene keer is het heel leuk en interessant. Maar de andere keren is het best vermoeiend en heel zwaar. Ik zelf loop wat tegen dingen aan, maar daar moet ik zelf aan werken. Dus meer het op tijd komen. Omdat je natuurlijk vroeg op stage moet zijn. 7:30, soms 7:00. Maar als je het echt wilt, dan dat doe je het gewoon. Wij hebben natuurlijk wel corona gehad. Dus we gingen van volledig niet naar school naar opeens volledig naar school gaan. Dat is soms moeilijk voor een student, die switch. Je hebt natuurlijk ook te maken met stages. en stagediscriminatie bijvoorbeeld. Heel veel zelfstandig de dingen doen en niet elke student kan dat. Of kan zich daarin in die wereld redden. Dus dat zijn uitdagingen. Er is een hele hoge verwachting van studenten op het mbo, met stages vooral. Daardoor krijg je ook veel meer mentale problemen. Mensen die uitgeput raakten, die heel snel in een burn-out vallen. Ik zie heel veel jongeren die opeens helemaal niks meer kunnen doordat ze een burn-out hebben. En dan denk je, wat, je bent 18. Hoe kan jij nu een burn-out hebben? Like, hoe komt dat? En ja, het is niet gezond. Het is niet gezond. En er moet meer ruimte zijn voor studenten die het sowieso al heel druk hebben. En dan ook nog 4-5 dagen stage moeten lopen in een week. Het is gewoon jammer. Want ze willen het wel heel graag doen en ze willen het heel graag goed doen. Maar als je echt ook gewoon pech hebt, dan is er niks dat je kan doen. Het is een makkelijke opleiding. Ja, dus dat is het probleem. Ja. Het is gewoon niet motiverend. Het is niet meer motiverend, omdat we meer aan kunnen dan we doen. En het is niveau 2 en we willen allemaal door naar niveau 3. Maar omdat je eerst niveau 2 moet halen om door te kunnen stromen, zitten we er eigenlijk allemaal voor saus. En dat is een beetje het nadeel waardoor we minder gemotiveerd zijn. Ik vind het een heel erg leuke opleiding, maar ik denk niet dat ik het de rest van mijn leven zou willen doen. Ik had eerst een foute keuze gemaakt. En dat was de grootste fout in mijn hele leven. Ik ben uiteindelijk toegebeland in een heroriëntatietraject. En dat heeft mij heel veel tijd aangeboden. En dat is het waardevolste wat je kan krijgen. Vooral op een jonge leeftijd. Omdat je dan kan reflecteren naar wat vind ik leuk. Ik wist dat denk ik al vrij snel dat ik een camera leuk vond. Of in ieder geval iets sociaals. Maar ik denk dat heel veel jongeren gelijk doorgaan in het proces van oké, we gaan nu school doen. Oké, mijn ouders verwachten dit, mijn ouders verwachten dat. En niet erg stilstaan in het feit wat vind ik leuk. En bijvoorbeeld een tussenjaar, ik ben altijd alleen maar doorgegaan, maar een tussenjaar is heel waardevol. En dat laat je ook reflecteren van, naast werk wat je dan doet en het sparen, brengt je ook tijd van oké, wie ben ik? Waarom ben ik hier? En wat kan ik toevoegen? En dan ga je ook heel hard, omdat je weet waarom je dan hier bent. Je weet wat je wil en dan kan je er ook echt vaart achter zetten. Want als je hier een beetje rondwaalt en het voor andere mensen een beetje probeert hoog te houden, dan wordt het inderdaad ook wel erg moeilijk, omdat je het niet voor jezelf doet. Dus voor andere mensen. En daar zit het verschil in. Ja, dat waren de jongeren aan het woord. Gaby, laten we met het laatste beginnen. Iets doen wat je leuk vindt, helpt enorm. Zeker. Zegt deze jongen. Nou, dat kunnen we denk ik allemaal beamen. Maar studenten moeten al op hele jonge leeftijd kiezen. Zie je nou vaak dat ze niet in één keer raak schieten? Nou, zeker natuurlijk in de coronatijd, waarin veel van de open dagen en de oriëntatie online was, is het natuurlijk heel erg moeilijk met het enorme aanbod wat er is, om dan goed te weten wat je wilt. Ja. En ben je nog hartstikke jong, hè? Ja, heel jong. En dat verwachten we van de mbo helemaal, hè? Ja. In andere zeg maar opleidingen of vervolgopleiding mag je er wat langer over doen. Maar die mbo-student staat al heel snel in de praktijk. En leert daar ook met al die leerbedrijven samen snel, hè, wat het vak is. Ja, plus als je eenmaal het ene vak hebt gekozen, is het toch moeilijker om over te stappen naar het andere vak. Terwijl als je economie hebt gestudeerd, ja, dan kun je eigenlijk alle kanten op, zou je kunnen zeggen. Ja, of misschien is het hoe wij naar kijken. Want je zou ook kunnen denken dat als je meer over jezelf leert en denkt, ik zie meer wat ik zou willen, dat eigenlijk heel knap is en een leermoment, in plaats van dat wij dat dan beoordelen als een verkeerde keuze. Ja, nee, zeker niet. Maar zou je de switch dan makkelijker kunnen maken? Ja, dat zou kunnen. Je zou er ook minder moeilijk over moeten doen en je zou er ook makkelijker en realiseerbaar moeten maken voor studenten. Ja. Ook discipline is een ding. Vroeg opstaan, op tijd komen, kunnen we denk ik ook allemaal wel beamen. Zeker als je jong bent ook, hè, en je puberbrein nog lekker werkt. We spraken in de voorbereiding ook een studentpsycholoog in het mbo, die aangaf dat deadlines voor deze leeftijdsgroep moeilijk zijn. Gaby, is er genoeg ruimte voor puberale fratsen, om het zo maar even samen te vatten, of moet je daar juist heel streng op zijn? Beide. Want ik denk dat je in het onderwijs je ook leert hoe je je verhoudt tot anderen. En dat je ook leert hoe je je verhoudt tot de vragen die je krijgt straks in je beroep. Mm-hmm. Gewoon, soms moet je daar ook vroeg op staan. Maar wat we wel eens vergeten is dat sommige van die slaapstoornissen of de slaapritmes van jongeren ook helemaal verstoord zijn door de manier waarop zij de afgelopen 2 jaar onderwijs hebben gevolgd. Op een kamer, achter een scherm. En dat het misschien helemaal geen onwil is, maar dat sommige jongeren gewoon het echt inmiddels heel lastig vinden om op te staan. Ja, want ik weet dat pubers sowieso lang moeten slapen. Dat hoort er gewoon nou eenmaal bij. Blijkbaar hebben ze dat nodig. Maar dat is dus in coronatijd nog weer verergerd. Ja, omdat die ritmes zijn natuurlijk ook helemaal door de war gegooid. Hè. Je bouwt ook ritmes op en werkritme en leerritme als je op school zit. Dat is ook dat onderdeel van samen leren. Ja, Nienke, we horen ook een student zeggen, het is veel te makkelijk en daardoor niet motiverend. Maar ik moet nu eenmaal eerst niveau 2 afmaken voor ik niveau 3 mag. Waarbij ze de briljante opmerking maakte, ik zit hier voor saus. Ja, ja die ga ik onthouden. ja. Nee, en ik denk, dat zegt alles eigenlijk, hè, over hoe we eigenlijk in ons systeem voor de massa gaan en zo moeilijk vinden om maatwerk voor de massa te realiseren. Dat is eigenlijk ook wat Gaby aangeeft. Zo zou je het ook willen. En wat is nou nodig om te komen tot veranderingen waardoor iedereen zijn weg kan volgen van wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? En ook daadwerkelijk daar de stap in kan zetten. Mm-hmm. En wat mij raakt in de verhalen van de studenten is dat ze het zien. En dat we ook zien dat het was sterker geworden in corona, maar na corona wordt het niet minder. Dus eigenlijk zien we dat de psychische problemen alleen maar groter worden. Mm-hmm. Dus het vraagt ook om actie nu. En we kunnen over blijven praten met z'n allen, maar als we niet iets gaan doen, mm-hmm. dan zien we gewoon dat er een hele grote groep jongeren die inderdaad onze toekomst is, maar zelf niet dat positieve toekomstbeeld hebben, niet de goede stappen kunnen maken. Maar het is een beetje maatwerk, heb ik het idee. Want de ene leerling die zegt eigenlijk, ik heb meer hulp nodig op het niveau waar ik nu zit. En de andere leerling zegt, ik verveel me kapot. Ik wil eigenlijk gewoon wel door, maar het mag niet door, want ze hebben het nou eenmaal geregeld. Ja, eigenlijk is het gewoon vermenselijken van het systeem. En dan klinkt het al veel minder technisch als maatwerk. Ja. En volgens mij wat een van de belangrijke onderwerpen is van hoe zorgen dat het zichtbaar is, dat het bespreekbaar is. Mm-hmm. Dat jongeren zich ook niet hoeven te schamen om te zeggen dat ze hulp nodig hebben, maar dat iets heel normaals is. Mm-hmm. En dat wij met z'n allen het ook niet zeggen, goh, wij hadden het vroeger ook zo zwaar, ze moeten het maar doorheen. Nee, het is echt anders. Ja. En het is onze verantwoordelijkheid met z'n allen om hier wat aan te gaan doen. Gaby Allard, waarom is het eigenlijk zo moeilijk voor een student om te bewegen in het mbo? Van bijvoorbeeld niveau 2 naar niveau 3, of van de ene opleiding naar de andere. Waarom is dat zo lastig? Nou, omdat we verwachten veel van ze. Je moet sommige dingen in je kwalificatiedossier, dat is een moeilijk woord, hè, maar wat er verwacht wordt van je in een opleiding moet je afmaken eerst, voordat je kunt overstappen of niet. En heel vaak, wat de student ook zegt, moet je eerst het ene niveau halen voordat je naar het andere door mag. Dus dat maatwerk, ja, dat is lastig. Ja, is dat zo? Of is dat gewoon omdat we nou eenmaal zo bedacht hebben en denken dat zo werkt? Ja, veel in het onderwijs hebben we natuurlijk sowieso bedacht. Ja. Maar ik denk dat hier ook wel natuurlijk mogelijke oplossingen liggen. Van hoe kijk je eigenlijk naar dat wat leerlingen echt, hè, of studenten echt leren of geleerd hebben in de afgelopen tijd. En aansluitend op wat net gezegd wordt, ik wil ook dat toch wel benadrukken. De verschillen zijn zo enorm groot geworden. Ja. Daar hebben jongeren ook last van. Want of jij vanuit je thuissituatie, zeg maar, hè, hoe je de crisis inging, ondersteund kon worden, maakt dat je meer of minder achterstand hebt. En soms zelfs, zoals die studenten voorloopt. Er zijn gewoon studenten die voorlopen nu in de studie. En die zeggen, wij willen nu door. Ja, dan is het best wel betuttelend toch dat dan volwassenen gaan zeggen, nou, volgens mij kun je het niet. Je kan ook zeggen, probeer het maar. Ja. Je hoeft helemaal niet aan te tonen dat je niveau 2 aan kan. Ga maar laten zien dat jij dan niveau 3 aan kan, als jij zo graag dat wil. Ja. Toch? Ja. En dan kijken wat er gebeurt. Maar zie je dat in de praktijk ook werken? Want het zou dan dus kunnen betekenen, ik probeer het eventjes te schetsen nu, dat iemand halverwege een jaar overstapt. Is dat wenselijk? Want je hebt natuurlijk ook nog te maken met een docent en werkdruk. Nou ja, als we minder, zeg maar, gewicht gaan leggen op dat een switch, zoals dat vaak genoemd wordt, een slechte keuze is of iets slecht is, maar juist iets goed, dat zou het systeem enorm helpen natuurlijk. Ja. Buiten de opname om vertelde een student ons dat zij soms haar zusje naar school moet brengen, omdat haar ouders dan moeten werken en dat ze op die dagen niet op tijd kan zijn. We spraken ook meisjes met kinderen die het moeilijk te combineren vinden. Is zorg of mantelzorg ook iets wat je veel terugziet? Ja, zeker natuurlijk ook in deze groep die nu ook af en toe vastloopt. We moeten allemaal meer werken, hè? Dus om het geld te verdienen of de schulden in te lossen. Mm-hmm. Alles is duurder geworden. En dat betekent soms ook dat ouders meer moeten werken of dubbele shifts in de zorg draaien. En dat jongeren daardoor ook meer zorgtaken thuis hebben. Ja. Nienke, minister van Oplossingen. Hier gaan we dus mee aan de slag. Ja. Wat gaan we doen? Nou ja, gelukkig hebben we hier een aantal afleveringen voor. Het hoeft niet allemaal vandaag opgelost te worden. En ik realiseer me ook, dit is echt een groot probleem. Dus het is niet iets van, god, dat gaan we in een paar afleveringen helemaal tot de bodem oplossen. Maar ik vind het dermate serieus dat we daar echt een start mee moeten maken in Nederland. Mm-hmm. Om niet alleen te praten, maar te gaan doen. En in de komende 2 maanden gaan we onder andere samen met ROC Amsterdam, maar ook met andere organisaties, kijken van wat hebben de jongeren nodig. Ik zou ook graag een oproep willen doen aan alle luisteraars. Wie heeft er goede ideeën of goede voorbeelden van hoe het zou kunnen werken? Zowel als het gaat om het repareren. Ja. Dus om het weer op te lossen van wat we met z'n allen veroorzaakt hebben. Mm-hmm. Maar veel belangrijker nog, hoe gaan we dit voorkomen voor de komende doelgroepen? Voor de komende groepen studenten van zowel mbo, maar eigenlijk van alle jongeren. Ja, begint er al wel wat vorm te geven in jouw hoofd, want jij bent natuurlijk al een tijdje mee bezig en je inhoud het lezen in voorbereiding hierop. Ja, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke. Ja, een hele gevaarlijke. Ik moet niet te veel invullen, maar ik wil gewoon een beetje kadrering. Wat ik voel, en ik spreek veel mensen op dit moment, alles gaat over vermenselijking. Hoe zorgen dat we de menselijke maat vinden en eigenlijk weer dingen gaan doen die passen bij datgene wat een ieder nodig heeft. En vervolgens kijken, hoe kan je dat zo doen dat het voor heel Nederland gaat gelden en niet alleen voor die studenten die toevallig een hele goede studentenpsycholoog hebben. Of bij een instelling studeren die daar veel aandacht voor heeft. Ja. Maar dat het voor iedereen gaat gelden. Ja. Maar uiteindelijk, het draait om mensen, het gaat om jongeren. En ik denk het andere is van hoe zorgen dat die bewustwording, dat wij met z'n allen hier verantwoordelijk voor zijn. Of je nou ouder bent, of een onderwijsinstelling, of een minister, beleidsmaker, bedrijven, werkgevers. Wij zijn met z'n allen verantwoordelijk dat deze generatie, die nu 16 tot 23 is, eigenlijk uit de psychische problemen komt en daarmee ook de toekomst voor ons allemaal kan vormgeven. Ja, en het is heel belangrijk dus dat die jongeren van zich laten horen. Gabi Ellert, hoe doe je dat nou goed? Hoe krijg je ze ook zover dat ze jou weten te vinden of dat jij ze kunt bereiken, zeg maar, om dat gesprek aan te gaan? Nou ja, samen dat bewustzijn vergroten, er inderdaad zijn om dat verhaal te horen. Het zijn allemaal unieke verhalen en dus ook zorgen dat de oplossingen niet voor de massa zijn, maar het maatwerk. En laten we ook de jongeren een stem geven in het zoeken naar die oplossing. Ja, maar we moeten naar ze toe. We moeten naar scholen toe gaan. Ja. En dan zitten, praten, je gezicht laten zien. Ja, dus de volgende aflevering zal vooral zijn met jongeren, dat zij hun verhaal kunnen vertellen. En daarmee eigenlijk ook een richting geven van waar de oplossingen echt te vinden zijn. Vooral in gesprek dus met de jongeren zelf. Wat hebben zij nodig om die druk wat weg te nemen? Dat is de hoofdvraag. Kiesjel die had alvast een suggestie. Ik vind dat de stagebegeleiders vanuit school te weinig tijd hebben voor de studenten om echt goed langs te komen, goed te weten wat er aan de hand is binnen de stages. En dat is zonde, want een student heeft die begeleiding nodig. Die heeft die hand nodig die hem er doorheen sleurt eigenlijk. Ja, de student heeft de hand nodig die hem er doorheen sleurt. Dat zegt ze mooi. Docenten moeten dus ook aan de bak. Gabi, Allard. Ja, maar die zijn ook aan de bak. Want die worden niet alleen geacht om deze generatie, zeg maar, hè, met al die achterstanden, zoals we dat dan noemen, ook er doorheen te slepen. Maar zijn natuurlijk ook bezig met het ontwikkelen van allemaal programma's voor die zijinstromers. Ja. Die we ook zo nodig hebben in al die sectoren. Maar ik wilde net zeggen, die hebben al best wel veel op een bordje liggen. Ja. En maken zich ook zorgen. En zijn soms ook zelf al wat overbelast door de afgelopen tijd. Want hebben waanzinnig hard gewerkt om die jongeren ook door de crisis te slepen. Ja. En hebben zelf natuurlijk ook merken de impact van wat er in deze maatschappij op dit moment gaande is. Ja, dus, maar goed, ze moeten ook hiermee aan de bak. Maar wij gaan er ook mee aan de bak. Zo is het ook. Ze doen het niet alleen. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Nienke Meijer en Gabi Allert. NPO Radio 1 podcast. Je komt hier niet mee weg, echt niet. De politie verhoort jou als verdachte van een moord. Het klopt niet en het zal toch moeten kloppen. Ga je uiteindelijk bekennen, ook al heb je het niet gedaan? Ik ga bij mij verklaren, ik heb niks met die moord te maken. Nee. Ik, Lot Buijs, ga voor jou op zoek naar wat er gebeurt tussen de vier muren van de verhoorkamer. Waarom is die vrouw dan vermoord? Dat weet ik niet. Iedere valse bekentenis is er eentje te veel. En vaak kunnen die ook voorkomen worden. Waarom liegt iedereen over jou? Luister De Verhoorkamer. Ja? Een podcast van KRO en NCRV voor NPO Radio 1. Goed luisteren. Ja. Wie luistert, weet meer. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk, Bank of the Free. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. King.

Ja, zin in. Tegen 11:30 hoort u wie dit was. Maar misschien weet u het nu al, dat kan natuurlijk ook. Dan weet u het zeker ook tegen 11:30 of u gelijk had. Nu, de pakkende slogan. Wil je meer werken? Laat het merken. Daarmee probeert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrouwen vanaf vandaag te stimuleren om meer te werken. Het hoeft niet meteen fulltime te zijn, is de strekking van een nieuwe online campagne. Een paar uurtjes meer zou al goed zijn. Suzanne Jansen is schrijfster van het boek De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En je bent hier om hier met ons uitgebreid over te praten. Maar vooral ook over de historie hiervan. En over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. In het boek beschrijf je hoe we de afgelopen 100 jaar naar de werkende vrouwen hebben gekeken. Wat was nou het eerste wat je dacht toen je hoorde van die campagne? Nou, het eerste was dat ik dacht, waarom geen campagne? Mannen, neem meer taken over in het huishouden en in de mantelzorg. Want dan kan je vrouw meer werken. Of waarom geen campagne? Overheid, zorg voor gratis kinderopvang. En denk mee over oplossingen voor mantelzorg bijvoorbeeld. En vrijwilligerswerk. Of waarom geen campagne? Werkgevers, zoek creatieve oplossingen om flexibeler te zijn in werktijden. Zorg voor minder werkdruk. En waar blijft het hogere loon? Dat leken mij allemaal zeg maar relevantere oplossingen. Steekhoudendere oplossingen dan, zoals in de afgelopen eeuw vaak is gebeurd, de verantwoordelijkheid neer te leggen bij vrouwen, bij individuele vrouwen. Als jij een paar uur meer werkt, dan worden de problemen opgelost. En dan in die campagne staan er bijvoorbeeld tips over hoe je thuis met je man het gesprek aan moet gaan. De tips zijn, vond ik niet heel steekhoudend, dus je hebt er ook nog niet zo heel veel aan. Maar er staat bijvoorbeeld ook aangegeven dat als je meer werkt, dan heb je meer inkomen en meer ontwikkelingskansen. Dat ik denk, hebben die vrouwen zelf geen hersens? Hebben ze dit nog niet doorgehad? Natuurlijk wel. Wil je meer werken, laat het merken. Hebben die werkgevers dan nog niet gevraagd of je meer wil werken? Oftewel, enorm betuttelend die campagne. En de verantwoordelijkheid wordt opnieuw bij vrouwen neergelegd, bij individuele vrouwen voor een maatschappelijk probleem. En ik denk dat deze campagne, ik denk dat de makers van deze campagne dit allemaal weten. En ik weet eigenlijk niet waarom ze het hebben gedaan. Voor de bühne, denk ik. Om te laten zien, we proberen wat als overheid. Maar hier ligt niet de oplossing. Nee. En is het slecht dat ze wat proberen? Nou, wel als je weet dat dit niet fair is. Want je gaat individuele vrouwen een schuldgevoel aanpraten. En dit is een trend. Al sinds vrouwen zich op de arbeidsmarkt hebben gewaagd buiten het huishouden en de fabrieken, hè, zeg maar, eind 19e eeuw, is dit wat er steeds is gebeurd. In periodes van werkloosheid worden vrouwen actief van de arbeidsmarkt weggeduwd. Ja. Dat is telkens opnieuw gebeurd. Ja. We gaan dat zo ook uitgebreid uitstippen. Ja. Dat is wel interessant, want dan kun je ook zien waar jij vandaan komt, zeg maar, met het verhaal wat je net vertelde. Even naar de andere dames aan tafel. Nienke Meijer, voel jij je aangesproken door zo'n slogan? Meer werken, laat het merken? Het doet me denken aan slogans van vroeger, waar we het net al even over hadden, van kies verstandig, kies techniek. Dus dat voelt niet passend. En ik vind het nog belangrijker, het zijn twee onderwerpen. Het ene gaat over van hoe lossen we het tekort in de arbeidsmarkt. Daar kan dit een stukje van zijn, maar er zijn hele andere dingen die daarvoor nodig zijn. En het andere gaat gewoon over de positie van vrouwen in het algemeen. En daar is nog heel veel te doen. Ja, want er zijn ook een hoop mensen die zeggen, vrouwen moeten wel economisch onafhankelijk zijn. En er zijn een hele hoop vrouwen nu, die zijn dat nog niet. Dus het is ook goed voor hen dat ze meer gaan werken. Iedereen financieel onafhankelijk zou moeten zijn, vrouwen en mannen. Ja, ja. Maar ze zien dus, die onderzoekers, dat veel meer vrouwen dat niet zijn dan mannen. En dus zou je zeggen, is het dan niet ook terecht dat je vrouwen daarop wijst? En dat meer werken daar een oplossing voor zou kunnen zijn? Ja, maar dat is veel te eng gedacht en te klein gedacht. Er spelen veel meer elementen erin. En ik ben heel benieuwd naar het verhaal van Suzanne, want het komt ergens vandaan. Ja. Het is veel meer cultuur bepaald dan dat het met één campagne opgelost zou kunnen worden. Ja. Gaby Allard, Suzanne zei ook, werkgevers zou je ook kunnen aansporen om bijvoorbeeld dat gesprek aan te gaan met werknemers. En die verantwoordelijkheid bij de werkgever neer te leggen en niet bij de individuele vrouw. Proberen jullie dat ook? Ja, niet zo specifiek als het gaat over de vrouw zelf. Ik denk wel dat we als werkgever zorgen dat je überhaupt het gesprek voert over gelijke kansen, gelijke beloning en de ontwikkelmogelijkheden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Omdat ik het eens ben dat het wel een hele smalle inzet is hoe er nu in de campagne wordt gesproken over de vrouw. Ja, het is misschien even aardig om te luisteren toch nog even naar hoe de campagne van nu wordt vormgegeven voordat we de geschiedenis induiken. Hij is dus in het leven geroepen door het ministerie na een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Drie vrouwen uit de zorg vertellen daarin hoe de beslissing om meer te werken thuis viel. Ik heb het eigenlijk gewoon verteld dat ik ermee bezig was en dat ik het graag wilde doen. En iedereen was positief. Mijn man vond het helemaal prima toen ik besloot om meer te gaan werken. Mijn man die werkt op de maandag en de dinsdag halve dagen. Zodat we samen de balans kunnen houden. Ik heb een jaar geleden nog als mantelzorger gewerkt voor mijn vader. En die is een jaar geleden overleden. Mijn moeder was blij. En ze merkte op dit moment ook niet echt veel van dat ik nu meer werk. Omdat ik dus op die vrije dagen dan ook gewoon thuis zit. Als ik vrij ben, dan ben ik ook echt vrij. Dat vindt ze wel heel fijn. Susanne, ik heb het idee dat dit jou fysiek pijn doet als je dit hoort. Het is heel pijnlijk. Deze tekstjes, och, mijn man vond het fijn. De inzet van de campagne is, ga een paar uurtjes meer werken. En de inzet van de campagne is een beetje van, nou, als je 20 uur werkt, ga 24 uur werken. Als je 24 uur werkt, ga 28 uur werken. Je hoeft geen onderzoek te hebben gedaan om te begrijpen dat dan in de meeste huishoudens er geen verschuiving van werk thuis plaatsvindt. Want die 4 uur, die lost zo'n vrouw alsnog wel weer op. Waardoor de dubbele belasting alleen maar toeneemt. Dus het is gewoon niet fair, dit soort teksten. Nee. En we gaan de geschiedenis induiken. In je boek beschrijf je hoe vrouwen voor het eerst structureel op kantoor kwamen vanwege de introductie van de typemachine in 1874. Hoe werd er toen tegen deze vrouwen aangekeken? Nou, ze waren handig, want ze hadden lenige vingers. Want ze konden ook piano spelen en borduren. Dus tikken, dat werd bij uitstek een vrouwen... werk, vrouwenarbeid, en later kwam de telefooncentrale, was ook heel handig, konden ze die verbindingen leggen. Want met die lenige vingers, dat was best een goed idee. Verder werd er heel negatief tegen vrouwen aangekeken. Op kantoor. En dat had ermee te maken dat vrouwen veel minder betaald kregen. Vrouwen kregen sowieso in die tijd nooit meer dan 2/3 van een mannenloon. Want een man moest van zijn inkomen kunnen leven. En ja, een vrouw, ja, die hoefde dat niet, was de gedachte. Mm-hmm. Wat niet waar was, hè? Want haar inkomen was natuurlijk net zo hard nodig in het gezin waar ze dochter was of vrouw. En vrouwen zijn om die reden, zeker in tijden van crisis, actief weggepest van de arbeidsmarkt. Eén voorbeeld. Het allereerste vrouwenquotum in Nederland stamt uit 1921. En het werd geïntroduceerd bij de PTT, staatsbedrijf. En dat ging om een maximum aantal vrouwen dat daar mocht werken. Maar 1 op de 5 personeelsleden mocht vrouw zijn. En alle leidinggevende posities moesten beschikbaar blijven voor mannen. De NS deed in de jaren 20 ook zoiets. Mm-hmm. Alle vrouwen moesten worden ontslagen, was het idee. Of zo snel mogelijk vervangen door een man. En waarom was dat? Kijk, mannen hadden... daar zitten twee ideeën achter. Het ene is, we hadden het ideaal dat de man de inkomsten verdiende voor het hele gezin. Ja, dus dat had meer recht op werk dan de vrouw. Hij had meer recht op werk. Ja. En tegelijkertijd tasten vrouwen de status van een heleboel beroepen aan. Als zij het ook konden, dan was het misschien niet meer zo heel bijzonder wat een man kon. Oh ja. En omdat ze minder verdienden, werden ze beschouwd als oneerlijke concurrentie. Er is een periode geweest dat vakbonden actief streefden naar een vrouwenverbod. Vakbonden. Ja, ja, omdat zij hetzelfde werk konden als mannen, maar dan voor minder geld. Dat was oneerlijke concurrentie, dus moesten die vrouwen eruit. Alsof zij ervoor hadden gekozen om minder betaald te worden. Ja, en als we het hebben over vrouwen op de werkvloer, dan is dat lang eigenlijk alleen gegaan over ongetrouwde vrouwen, toch? Getrouwde vrouwen waren het sterkste doelwit van regels om ze van de arbeidsmarkt te krijgen. Ja. Maar vrouwen hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld. Bijzonder na de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld. Ja. In de wederopbouw waren ze heel belangrijk. En dat ging vooral over de huisvrouwen. Dat vond ik opmerkelijk. Ik wist dat niet. Dat de huisvrouwen moesten na de Tweede Wereldoorlog extreem zuinig zijn. Die moesten hun gezin zien te kleden en voeden. Mm-hmm. Met heel weinig spullen en heel weinig geld. Want alleen als de huisvrouwen heel zuinig waren, konden de lonen laag blijven. En dan kon het land weer worden opgebouwd. Dus ze hebben een hele grote rol gespeeld, maar dat is zelden onderkend. Ja, maar dat heeft ons niet geholpen. En dan zeg ik ons, zeg maar even, de vrouw, om dus die... Ons allemaal. Ja, nou ja, die opwaartse mars op de arbeidsmarkt te behouden. Ja, wij hebben geen opwaartse mars op de arbeidsmarkt in die tijd gehad. Absoluut niet. Dus landen waar in heel veel gevochten werd, waar alle mannen weg waren. Uh-huh. Daar namen de vrouwen de economie over. Dat hebben we hier niet gehad. En een beetje toch? Zijn ook wel vrouwen hier aan het werk geweest? Ja, maar in veel mindere mate. Ja. Dat is veel minder zichtbaar geweest. Dat heeft veel minder impact gehad dan in landen om ons heen. Want de Eerste Wereldoorlog hebben we niet... waren we neutraal. Mm. Toen gebeurde dat niet. En in de Tweede Wereldoorlog waren we heel snel bezet. Dus in veel mindere mate dan in landen om ons heen hebben vrouwen de economie overgenomen. Dat heeft impact op het feit dat Nederland in wat betreft de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt echt achterloopt met de landen om ons heen. Ja. Het heeft denk ik ook invloed op het feit dat het... heel lang in sommige sectoren regelrecht verboden is geweest om getrouwde vrouwen in dienst te hebben. En in andere sectoren common practice. Mm-hmm. Dus de dag na je huwelijk werd je ontslagen als vrouw. Behalve in sommige beroepen waar op dat moment dan een tekort aan mannen was om het werk over te nemen. Zoals bijvoorbeeld bij rijksambtenaressen. Die mochten dan de volgende dag terugkomen op een tijdelijk contract tot er een man was om hun werk over te nemen. En dit is in meerdere sectoren gebeurd. Ik kwam laatst een vrouw tegen die vertelde dat ze, oudere vrouw, dat ze, haar moeder was ontslagen als onderwijzeres en de volgende dag mocht ze als onbetaalde stagiair terugkomen. Oh ja. Dus telkens is er een beroep gedaan op vrouwen om de arbeidsmarkt te versterken. Op momenten dat het nodig was, werd er op hun verantwoordelijkheidsgevoel ingespeeld. Ja. Maar als het niet meer nodig was en de mannen konden er weer tussen, dan werden ze er weer. Ja. Ja, en dit is exact wat er nu gebeurt. Ja. Nienke, herken jij dit ook? Nou, ik vind het fascinerend om het stuk geschiedenis erbij te horen. Want zo herkende ik dat eigenlijk niet. En ik mocht 3 weken geleden een discussie leiden naar een film, It's Raining Women. En dat gaat onder andere over gelijke rechten en equal pay, gelijke betalingen. En het was een zaal met 100 vrouwelijke studenten. En wat ik toen opvallend vond, is dat die jonge generatie eigenlijk geen idee had hoe groot eigenlijk de afstand nog steeds is. Dus ik vind jouw boek geeft daar volgens mij heel veel inzicht in. Mm-hmm. Dat we er nog lang niet zijn. Nee. En dat het, nou ja, zoals je dat zelf ook beschrijft, dat het tergend traag gaat, deze ontwikkeling. Dus het gaat niet vanzelf. En dat roept dan weer het activisme in mij los. Ik denk van, en wat gaan we dan met elkaar doen? Om te zorgen dat we niet bij de volgende stroom weer hetzelfde proces krijgen zoals Suzanne dat nu beschrijft. Ja, want er is dus een omslagpunt gekomen. Dus eerst werd de vrouw ontmoedigd om te werken. Toen ze eenmaal eerst aangemoedigd was, werd ze ontmoedigd om te werken. En nu moet ze dus juist weer meer gaan werken. Waar zat het laatste omslagpunt? Nou, even terug, want dit hebben we ook al eerder gehad. Dus in de jaren 70 was er een soort aanmoediging om te gaan werken. Maar eigenlijk in de jaren 60, ik moet het anders zeggen, in de jaren 60, toen we uit die wederopbouw kwamen en de economie enorm aantrok, toen waren er in progressieve kringen al mensen die zeiden, getrouwde vrouwen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat was toen nog heel erg tegen de mores in. Hè. Er waren überhaupt geen crèches. De belastingregels waren zeer ongunstig voor 2 inkomens. En dus kwamen er gastarbeiders, zoals we dat toen noemden. Mm-hmm. Maar zelfs in de crisis van de jaren 80 werden getrouwde vrouwen, als ze werkloos werden, na een half jaar niet meer meegeteld in de werkloosheidscijfers. Om maar iets te noemen. Want ze telden niet mee als werkloos. En op een gegeven moment is het gewoner geworden dat getrouwde vrouwen, dus vrouwen in een relatie, vrouwen met een gezin, ook buiten ons huis gingen werken. Maar we zijn eigenlijk nog steeds maatschappijbreed hebben we nog steeds de gedachte dat, ja, als er kinderen zijn, moet wel iemand thuis zijn. En eigenlijk is de moeder toch het beste. Dus vrouwen die fulltime werken op dit moment en kinderen hebben, krijgen enorm veel kritiek over zich heen. Mm-hmm. Mannen niet. Nee, dus jouw stelling is, er is altijd al veel opportunisme geweest bij de manier waarop de maatschappij omgaat met de arbeidsparticipatie van vrouwen. En dat zien we nog steeds. Dat gaat maar door. Ja. Ja. En wat kunnen we toch eventjes ook naar de vrouwen kijken? Want vrouwen zijn geen slachtoffer in dit verhaal. Nee. Wat kunnen vrouwen doen zelf? Want je zei zelf al, nou, die campagne kan beter. Je kunt dus werkgevers aanspreken, je kunt mannen aanspreken. Ik denk dat het de verkeerde vraag is. Ik denk niet dat de vraag is, wat kunnen vrouwen doen? Want dit is niet ons probleem. Wat kunnen we allemaal doen? Het is een maatschappelijk probleem. Mm-hmm. Een ongelijke verdeling op de arbeidsmarkt en in zorgtaak is voor iedereen ongunstig, ook voor mannen. Ja, dus wat kunnen we allemaal doen, denk je? Kijken naar de echte knelpunten en die proberen op te lossen. En die, nou ja, dat heeft onder andere te maken met andere verdeling van zorgtaken. Het heeft te maken met gratis kinderopvang. Beter loon in sommige beroepen. Ik hoorde Gabi zeggen over ouders die dubbele shifts draaien in de zorg. Uh-huh. De werkdruk in het onderwijs bijvoorbeeld. Dit zijn twee sectoren waar natuurlijk grote tekorten zijn. Ja. Die is te hoog. Dat zijn dus problemen. Ja. Lage lonen en te hoge werkdruk. Laten we dat aan en spreek vooral niet de individuele vrouw aan. Spreek ons allemaal aan en los het op. Dankjewel, Suzanne Jansen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daarvoor is aangeschoven ook een vrouw, Brigitte van der Kroft. Goedemorgen. Goedemorgen. 56 bent u, ja. Werkt als arboarts, heeft een pleegdochter van 24. Ja, ik weet echt alles, hè? Ja. Bent ook vrijwilliger nog voor het filmhuis. Ja. En houdt van wandelen en bijzonder uit eten gaan. Ja. Wat is dat, bijzonder uit eten gaan voor u? Nou, bijvoorbeeld insecten eten, krekels eten, maden eten. Voor de lol? Nou ja, gefrituurd, dat wel. Ja. Want dan is het beter te verteren. Ja, ja. Ja. Ja. Dat doet u voor de lol, gewoon kijken hoe het smaakt? Of, Nou, dat heb ik maar één keer gedaan. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook lekker om echt in een Michelin-restaurant te gaan eten of zo. Ja, echt even verrast te worden, daar gaat het om. Ja, ja, inderdaad. Fijn dat u er bent. Ik hoop dat ik u kan verrassen vandaag met de vragen die we klaar hebben liggen. Want u zit niet te veel graag. Niet te veel verrassingen, nee, dat snap ik. Als het lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. Ik wens u heel veel succes en plezier. Dank je. We are going to protect the democracy. De Israëlische premier Netanyahu ziet af van een omstreden hervorming op justitiegebied. Het zou een overwinning betekenen voor de demonstranten die al weken de straat op gaan. De geplande hervormingen zorgen al maanden voor protest, omdat de regering er meer macht door zou krijgen. De minister die kritiek uitte op de plannen werd gisteren ontslagen. We are here for the democracy. Bibi is not here for the democracy. Thank you very much. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijkt onder grote druk nu toch de controversiële juridische hervormingen stil te leggen. Maar er is nog veel onduidelijk. Vraag 1. Netanyahu ontsloeg afgelopen weekend nog de Israëlische minister van welk departement? Defensie. Ja, is goed. Vraag 2. Hoe heet de president van Israël die ook opriep om de juridische hervorming onmiddellijk te stoppen? Herzog. Is goed. Duizenden Israëliërs gingen dit weekend ook de straat op onder protesten tegen de hervormingen. Dan nu vraag 3. Luister hier even naar. Er is nu, als het goed is, een omvangrijke Duitse delegatie onderweg naar Rotterdam. Top van het Duitse kabinet is er, de Scholz. En dan gaan ze het hebben over de samenwerking. Dat is heel belangrijk, omdat ze toch dat zijn de momenten dat ze dingen kunnen afstemmen, dat ze een beetje contact met elkaar kunnen hebben. Een stevige Duitse delegatie op bezoek in Nederland. Naast bondskanselier Olaf Scholz reizen er maar liefst 6 ministers en 1 staatssecretaris af naar Rotterdam. In het depot van welk museum zullen zij elkaar ontmoeten? Boijmans en Van Beuningen. Ja, is goed. Vraag 4. Deze zogeheten regeringsconsultatie wordt eens in de hoeveel jaar gehouden? 5 jaar. 3 jaar. Ja, ja. Jammer. Maar het gaat best lekker, hoor. Geen stress. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Als je met Pogacar en Mathieu van der Poel naar de finish gaat, dan dat is niet makkelijk. Dus dat is mooi om het dan af te maken. Wie horen we? Van Aert. Ja, dat is goed. De Vlaamse wielrenner van het Nederlandse Jumbo-Visma won vrijdag de E3-prijs en is topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag. opluchting zie ik. Vraag 6. Gisteren liet hij zijn teamgenoot Laporte welke wedstrijd winnen? Gent-Wevelgem. Ja, is ook goed. De beste Nederlander was Olaf Kooi op plek 8, ook van Jumbo-Visma. Bij de volgende vraag kunt u uw score nog meer opvijzelen, want het gaat toch best wel lekker hoor. Maar u kunt hierbij maximaal 4 punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? 4. We waren er op voorhand al behoorlijk ziek van. 3. En niet echt rotsvast. 2. Dus we beleefden een behoorlijk intense avond in Parijs. Nederland-Frankrijk. Wat bedoelen we? Nee, het is helaas niet goed. Het Nederlandse elftal bedoelen we. Oh. Ja, we waren op voorhand al behoorlijk ziek van. Die kennen we, ja, denk ik. Dat gaat over de eventuele kipcurry-vergiftiging. Ja, ik dacht dat die vraag voor vrijdag al geweest was. Maar... Ah, vandaar. Ja, nee. Goed, 5 punten. We gaan knallen bij het kanon. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Rusland is van plan kernwapens op te slaan in welk land? Belarus. Goed, hoeveel extra geld trekt het kabinet uit om kinderen beter te leren lezen, schrijven en rekenen? 5 miljoen. 200 miljoen. De Silicon Valley Bank wordt overgenomen door welke bank? Citizen Bank. First Citizens is het. Delen van de broncode van welk sociale medium zijn gelekt? Twitter. Goed, door massale vervoerstakingen ligt welk land vrijwel volledig plat? Goed, passages uit boeken van welke Britse schrijver zijn aangepast wegens aanstotend taalgebruik? Agatha Christie. Goed, welk pensioenfonds gaat 8000 mensen compenseren? ABP. Goed, wie won afgelopen weekend de ronde van Catalonië? Roglic. Goed, de politie heeft hoeveel medewerkers per direct buiten functie gesteld vanwege beledigende opmerkingen? 5. 6. Op welk vliegveld zijn zo'n 100 klimaatactivisten opgepakt? Eindhoven. Goed, hoe heet het Nederlandse modemerk dat wordt overgenomen door het Amerikaanse Blue Star Alliance? Goed, Honduras heeft per direct de diplomatieke banden met welk land verbroken? China. Taiwan. Wie gaat dit jaar voor BNNVARA het eindejaarsconferentie houden? Dat is Micha Wertheim. 13. En dat is Micha Wertheim. En die is ook goed. 45 punten in totaal. Nou, het is om het even. Bedankt voor het meespelen. 36 punten. Ja, ja. Nou, dat is toch een persoonlijk record. Maar ik wilde 81. Bedankt alsnog Brigitte van der Krof. Dank ook Nienke Meijer, Gaby Allard en Suzanne Jansen voor jullie aanwezigheid in deze uitzending. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Nervositeit afgelopen vrijdag toen het aandeel Deutsche Bank ineens kelderde. Dus was de vrees, staan we dan toch aan de vooravond van de nieuwe bankencrisis. Inmiddels lijken die koersen wat gestabiliseerd, maar is de kou daarmee ook uit de lucht. Harald Benink is hoogleraar bankwezen en financiering. Met hem ga ik praten in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.